think that the modern spell them still like generation. Still at war with the government down, and still the shitty ones walk around, and still like generation. They arrested people. Yeah, everybody. How many? 20 people. They started at 8 and at almost 10 o'clock, like 7 people were already out. But then, yeah, Castro and another boy are now on the ground in Lokom, and they're trying to get them out. Yeah. And those are not they cut them. Everything immediately. They cut everything immediately. Yeah, they started here at the Populous, and that was really fast, man. It went really fast, really rough. And then they went further on, but on the other side, they started also. And then we didn't saw that part because we are standing here all day. And yes, those are B.O.B. Patrick and Patrick. And now they are the last trees are... blow the red fence, not namelijk de plot. Nou, dat is de vraag die je houdt van opbouwen. Als je ervoor hebt gezegd dat je gaat doen voor een bobbelkist, en je bent erop gezegd dat je de mannen van twee doet, dat je niet zoveel recht van boven maakt, dat je een hamer is. Je bent er op die kant gewoon met gewicht, dat je dat niet kan, en dat je dat niet kan. Ja. Ik had meer dan voor een echte kant. Dus ik kan hem ook niet weten, maar... Ik heb een touw, maar dat is een gewas en wacht aan weer het zesde. Dat je wel eens van die voet kraken heel veel. Ja, man, ja, nee. Dat is nog een stuk in. Yeah, let's read the post from the Lappersport .tk. According that's the one of the first news. According to the police, 9 people are already arrested. 5 activists are still in the streets and the fortress. They are probably locked on. For the insiders, Chateau Bleu is still occupied. One person was subject of an ongoing investigation or was illegal in the European Union and is transported to jail. That's according to And the next according to the last information, there are still 4 activists in the forest, presumably 3 in the trees and 1 in the fortress. The solidarity action is taking place on the corner of Tembril and the Vardijkstraat. 4 persons broke through the police lines but were arrested immediately after. At 4 o'clock, the eviction is almost ended. The activist is still one activist is still in the fortress. The lock-on team is busy with opening the lock-on. It seems to be a 400 kilogram armed extra strong concrete. At the head office of the cops, an ambulance came to Lee again after 20 minutes. The paramedics didn't want to tell if it was for one of the activists. Okay, the police that's at 7, I think written at 'Veral, Baut en Sporig, Geweld door politie. De politie kon het verhaal niet laten om tel technieken toe te passen bij het optrouwen van het bos. Tenminste, één activist werd met elektroshocks aangespoord om zich los te maken uit zijn lock-on. Zoals bij de vorige martel-incidenten in Borsbeek en het Lappersfort, zoveel oktober 2001 als september 2008, leverde dit niets op. De betrokken activist liet ook nu niet los. Onder fysieke stress is het dan ook zeer moeilijk om zichzelf los te maken. De betoging s'avonds aan het zand, die reeds 2 jaar aangekondigd werd en een traditie geworden is, mocht niet doorgaan van de politieleiding. Nog voor de betoging vertrok werd er al gecharged door de politie. Deze gingen de betogers met de wapenstok te lijf. Slechts 1 zestal betogers werden opgepakt. De rest kon ontkomen en begon zijn toch door de binnenstad. Deze optocht verliep volledig vreedzaam zonder incidenten. Toen de betoging weer op het zand aankwam, begon de politie de eerste bosbezetters 1 voor 1 vrij te laten. Even na 10 uur kwam de politie melden dat de betoging moest ontbinden omwille van nachtlawaai. Terwijl heel wat mensen vertrokken en de betogers nog toegesproken werden door enkele voortrekkers, chargeerde de politie opnieuw. Opnieuw werden 1 achttal mensen aangehouden. Volgens onze informatie zijn alle mensen die tijdens de betoging opgepakt werden rond middernacht vrijgekomen. Over het lot van 1 achttal bezetters is nog geen volledige duidelijkheid. 5 werden aangeklaagd voor geweldpleging. 1 stond gesigned voor 1 futiliteit. En minstens 8 mensen zouden naar 1 gesloten centrum overgebracht zijn. Deze cijfers lijken in tegenspraak en het is dan ook niet duidelijk wat het lot is van de activisten die nu nog vastzitten. Meer informatie volgt. Tot slot vernamen we via de pers dat de politie de schuld voor een verkeersaccident in de schoenen van de bezetters schuift. De agenten die gewoonlijk op drukke kruispunten ingezet worden, werden nu ingezet aan het Lapperswoord. Het oorzakelijk verband tussen de bezetting en het accident is ons niet duidelijk. Het is de keuze van de politieleiding geweest hoe zij hun personeel inzetten. Het heeft er de schijn van dat de ontruimingskosten zo laag mogelijk moesten blijven in samenspraak met opdrachtgever GDF Suez. Okay, I think now we will play the first interview. That's 1 second. Przyznaję sam, nie po prostu będzie dobrze, jak powiedział czy trzeba. Ja chyba mu uwierzę. Ile onych wspomnienia są wszędzie, bo bez prawdy, kiedy w takiej sytuacji nie ma się bez znaczenia. Nie jestem Polakiem, tu się tylko urodziłem, a co mówię, tym jesteś nie. To kwestia wychowania. Nie jestem Polakiem, tu się tylko urodziłem, a co mówię, tym jesteś nie. To kwestia wychowania. Could you explain what happened today? Well, this morning at 7 o'clock they started to block the streets, and then at 8 they started to chop down the first trees. They started very quickly. The first they did the populars. It's a part who was open. There were like not a lot of barricades in there. The people of the forest were more on the other side, but they started first at one part. They went through, and then they first went to the people in the houses that had no lock-ons, so they knew a bit, I think. But first those people were gone. It was 7 people already gone at 10 o'clock, 11 o'clock. Those people were already gone. It's really fast. Those trees already were like chopped down into the machine and then gone. And then at we knew it very fast. A lot of people came here, but we were not with a lot of people. Maybe 30 people were here to support everybody. It's not so much, but tonight we do a manifestation. So we hope more people will come. And yeah, they now at 4 o'clock they took out the last person out of the tunnel. So that's really yeah, it's fast. It's really fast. But was it expected? Yeah, we had a little bit of information that was from the federal, somebody who works in the federal police, who had something like, yeah, they would come maybe on Thursday or Friday. It's, not really, how we say it in English, not fast. We knew it, but it's via, like. But yeah, we knew it a bit, like Monday we knew it, so we had a lot of food inside the camp, everybody was really like very alert. And then we send out a message to everybody on Monday, like the chopping down will begin very soon. At Tuesday we saw a lot of cops. Also in the weekend we saw a lot of cops in the week, or Monday, Tuesday, Friday, Thursday, they all come really fast to look around. They also came in the forest, they opened the door smashed it a bit, and then looked around, take pictures and all that stuff, and then yeah, it was really fast. It's but we knew it before, and everybody in the trees were really good, provided by food and water, and that was really good. You had hope that we could stop them. Ostro spazi starki, hier allemaal. Godverdomme! Wat was het geleden? Oh, sorry, I was listening. What do you? Did you had hope that we could stop them? If there was any chance or? Well, stop them. Not really, yeah. We've been here for a year and a few months, so I think it would be to really stop them. We tried everything. Even three people of the forest signed a little contract with the owners to try to save the forest, to go to government or to the mayor here of Bruges. But it didn't help, nothing helped. So the only thing was that they really want to build it. Yeah, we have so much empty buildings here in Bruges. Everything is empty, like in the station they're building now new offices and all that stuff, but it's not necessary. So to stop them, I think no, it's really hard. We can try to be strong and prepare ourselves to they really did. Everybody in the forest really did their best for it, but to stop them really, no, it was hard. I don't think so. We have to go to the mayor, but he doesn't listen to us, totally not. So. And why if there is so many empty buildings and not so many forests in Belgium, it's allowed to cut such a beautiful forest? Yeah. That's the thing that we want to say also. They have a lot of empty buildings and also new buildings that they built, but a forest chopped down, it's because the owner wants to do that, and they are Fabricom Suez. So Suez is already a very multinational project, so if they want to do it, they just do it, and they don't think about, oh, okay, are we really going to use it? It's just yeah, they don't have anything about the crisis, they didn't feel it, I think, so yeah, they don't need it, they really don't need it, that space. But they greenwash themselves as a Electrabel, as a sustainable electricity, and so is it not bad for them that they do such a things here in Europe when everybody can see that? Yeah, of course, but that's a question to ask to ask them also. Mm-hmm. But of course, yeah. It's ridiculous. This is also Bruges is one of the areas who's not a lot of forest here, and of course it's really stupid. Would you like to say something else, express yourself, how you feel? Yeah, maybe Lassie wants to express himself. Oh shit. Okay, that was one of the relation from one of the occupiers who stood outside of the forest. And now we'll read one from the occupiers who was on one of the three tortured. On Traming Klapperswald, verdriet en pijn. Om 10 tot 8 zie ik de eerste kolonie gemaskeerde flikken het bos binnenlopen. Wij zetten het alarm. In werking het hele circus komt op gang. Iedereen zat op zijn plaats. één onverwachte inval waar wij zo lang voor gevreesd hadden. Hadden wij kunnen voorkomen. Vanaf we wisten dat iedereen min of meer zijn positie had, dachten wij, oké, dit wordt een lange en energisch lopende ontruiming. Maar vanaf wij het clean team voor het eerst aan het werk zagen, vreesden wij voor het ergste. Een bende zwaar gestoord of gefokt tuig dat ons eens uit de bomen ging komen halen. Rond 12 uur kwam het clean team naar boven bij in onze boom. Het volgende slachtoffer. We zaten toen nog met zijn zevenen in het bos. Die gasten komen naar boven als wilde hekken die hun beveiliging aan ons platform hingen zonder maar één keer te kijken naar de constructie. Met één valse knipoog en één glimlach kwamen zij naar boven. Wij dachten even, ach, dat zal wel nog meevallen. Maar die gedachte werd direct aan stukken geslagen. Boicie się milczeć, boicie się marzyć, boicie się pić, boicie się myśleć, boicie się oddychać. Nochtans feliciteerden zij ons voor de impressionante lock-on. Het eerste waar zij mee afkwamen was, kijk, jullie gaan naar beneden, wij brengen de lock-on naar beneden en jullie lokken jullie terug vast. Dat was natuurlijk geen punt en niet het doel van onze actie. Ondertussen hadden zij al ons materiaal naar beneden gegooid. Rugzakken kapot gesneden, water en voedsel naar beneden gesmeden en onze dekens verwijderd. Eens ook de schip boven was en de lock-on eens goed bekeek, belde die al naar de hogerhand om te vragen of zij de taser mochten gebruiken. Het antwoord was duidelijk nee, maar dan kwamen zij al met iets anders af. De ene nam mijn arm vast, iets onder de schouder, de andere zette zijn duim op mijn kaakbeen. Op hetzelfde moment begonnen zij te duwen en te knijpen als een hek. Pijn daar geloven zij zijn niet in. Resultaat, dat is één enige doel. Mijn compagnon riep om onze politiespreker. Eens die aangekomen was, werd het folteren even stopgezet. Met veel grote taal en allerhande dreigementen waarschuwden zij ons op wat nog ging volgen. Je hebt nog niets gezien en helemaal nog niets gevoeld. Wij hebben nog veel meer om jullie hier uit te halen. Na enkele seconden bekomen van de pijn kwam een van hen, de meest gefrustreerde van de bende, ook nog op het vrije gedeelte van mijn arm zitten. Hij zette zijn knie op mijn arm en later op mijn schouder en zette er zoveel mogelijk druk op. Terwijl ik het uitschreeuwde van de pijn, bleef hij voortdurend roepen dat ik mij moest losmaken. Hij, compagnon, die op een meer onbereikbare plaats zat, kreeg ook klappen in het gezicht. Toen al was het voor hem niet meer mogelijk zichzelf los te maken. Zijn hand zat volledig opgezwollen en was alle gevoel verloren. Toen meneer frustratie nog eens ging proberen mij los te krijgen terwijl hij zijn broodje aan het eten was, kwam hij gewoon op mijn arm zitten en at rustig zijn broodje verder op. We hadn't on the Erste Martell Testen Dorstan and at Klim Team hing naar beneden. Met als laatste dreigement dat moesten wij hun klimgerief aanraken, zij ons kapot ging maken. Terwijl wij even voor een uur verlost waren van de pijn en vernedering van het klimteam, hoorden wij nog enkele van onze vrienden het uitschreeuwen van de pijn. Toen wij het lock-on team beneden aan onze boom zagen staan, hadden wij voor even goede hoop, maar die was al snel weer verdwenen toen wij het klimteam opnieuw naar boven zagen komen. Het klimteam wou niet geloven dat mijn compagnon niet meer de mogelijkheid dat zichzelf los te maken. Wij vroegen het lock-on team dit te bevestigen, maar deze zeiden dat dit onmogelijk kon gebeuren. Het lock-on team neemt dus alles behalve zijn verantwoordelijkheid. En dat weten wij nu ook voor in de toekomst. De hoogwerker kwam nu ook voor de eerste keer naar boven met meer frustratie. Hij zei dat hij blij was mij weer terug te zien. Onderweg naar boven zagen zij vanuit de hoogwerker alle takken af die zij tegenkwamen. Ik vreesde voor het ergste, maar probeerde mij sterk te houden. Zij zeiden ons dat het onze laatste kans was om onszelf los te maken. Ik weigerde en mijn compagnon had de mogelijkheid niet. Zij gaven mij een paar rakenklappen in het gezicht en duwden mijn gezicht voortdurend in de richting van de houthakkers die onze zo dierbare bomen gewoon in een mum van tijd tegen de grond legden, vermoord. Hopelijk hebben ze ons nog gehoord. Meneer Frustratie kwam nog eens op mijn arm zitten en waarschuwde mij voor de laatste maal. Ik deed mij voor alsof ik mij probeerde los te maken, maar dat was voor meneer Frustratie nog niet genoeg. Hij haalde de taser boven en ik wist direct hoe laat het was. Hij zette die eerst op mijn hoofd en zei: "You have been wasting my fucking time far too long. Last chance." Deze zin had ik hem al tientallen keren horen roepen, maar nu werd ik bang. Ik zag zijn geweer, taser. Het ziet er gewoon uit als een plastic geweer met gele strepen op. Ik dacht even: "Ha, wat zal dat mij doen?" Eens hij de elektroshock op mijn knie zette en de knop indrukte, werging ik van de pijn. Ik spartelde alle kanten op. Ik viel bijna van het platform. Gelukkig dat mijn eigen beveiliging mij tegenhield, want de beveiliging die zij mij gegeven hadden, was daar veel te lang voor. Eerst waren zij plan mijn beveiliging los te maken, maar gelukkig kon ik geen overtuigen dat niet te doen, anders zou dit fatale gevolgen hebben gehad. Het stoeltje waarop ik zat om mij ter hoogte van de lock-on te kunnen zetten, stampten zij van onder mij weg. Zijn taser hield hij op 5 cm van mijn knie, wat naar wat ik later te horen kreeg, een onmenselijk korte afstand was. Ik was volledig overstuur, vol van woede en verbeten van pijn. Mijn koudspier was voelde als, and also ik een voortdurende kramp in mijn been had. Terwijl dit alles gebeurde, stonden een ambulancier en een dokter gewoon vriendelijk te kijken. Ik hield mij zo sterk als ik kon, maar was bijna van plan mij over te geven. Maar ik wou en ging mij niet overgeven. Mijn arm zat half geklemd in de lock-on en deed pijn doordat mijn stoeltje afgeschopt was. De spanriem die de lock-on op zijn plaats hing, was voor de hele constructie van absoluut belang. Maar zij waren van plan die door te snijden. Wij probeerden ze duidelijk te maken dat ze gek waren en eens ze dat zouden doen, wij zij en de lock-on benden zou liggen met alle gevolgen van dien. Ik probeerde hen te vertellen, eerst even te kijken naar hoe die spanband opgespannen was en hoe de lock-on zou reageren, moesten zij die een klein beetje vieren. Maar daar was voor hen geen sprake van. Dit konden wij niet meer aan. Hier gingen foute dingen van komen. Die gasten wisten alles behalve waar zij mee bezig waren en moesten dan nog eens voor onze veiligheid zorgen ook. Wij beslisten om op veilig te spelen. Mijn compagnon kon zichzelf niet meer losmaken, dus probeerden wij één afspraak te maken. Wij gingen naar beneden, kregen onze bezittingen terug, klimgordel, voedsel, water, rugzakken. Zij brachten de lock-on naar beneden en wij lokten ons terug vast. Was de afspraak. Ik maakte mijzelf en mijn kameraad los, maar zelf toen hield het niet op. Zelfs toen hij los was, kreeg mijn compagnon nog allerhande beledigingen en werd stevig vastgehouden aan de kraag door de gefrustreerde vlieg. Meneer frustratie was zodanig opgefokt, duwde mij nog eens naar achter, bijna weer van het platform en zei: "If I will see you ever again, I will directly put the teaser on your fucking head." Wij werden gewoon naar beneden gebracht en wachten tot de lock-on naar beneden werd gebracht. Wel gebracht, het is te zeggen, gegooid. Ze hadden er wel hun handen mee vol, maar wel alles behalve veilig. Onder het platform liepen gewoon mensen zonder enige waarschuwing. Om de lock-on uit de boom te krijgen, werd er aan een klimmer gevraagd om een tak af te zagen. Toen de tak beneden was, probeerden zij de lock-on te verplaatsen met koevoeten. Toen de lock-on verzet was en had moeten vallen, beseften ze dat de tak dat de vlieg had afgezaagd te lang was en de lock-on tegenhield. Na een paar minuten vliegen kwam ons 400 kilogram vat beton naar beneden. Toen het wat naar beneden was waren. Wij, zoals gepland, onderweg om weer ik het vat te kruipen. Pas op, zeiden zij. De kraan pikte onze blue baby op en bracht ze naar de straat. Daar kropen wij weer in onze lock-on en na zij ons daar nog probeerden te verslepen en daarin ook slagen, waren wij de laatste die aan de kant geruimd werden en de weg naar verderf geopend werd. De bedorven generatie denkt haar slag te hebben thuisgehaald, maar aan dit jammer geraas ontstaat geen enkele suicider. Oké, okay, dat was de relation from one of the person who was locked on on the tree house and who was tortured by the lock-on team police. Which were very bad and very unhuman. I think they are criminalists, the biggest criminalists, and I think they are psychopaths as well. Those people should be locked, I think, not work in the police. Hij had een boek om uit te vragen of ik hem nog gevonden en dat wij er meemaken. En hoe kun je dat nog vertalen? Hij zei, maar je ooit bij geweest. Prachtig. Dat is toen niet zeggen. Wat lief? Ook je dat nu ook zeggen. Maar ik doe dat al 50 jaar. Iedereen mag dat weer 50 jaar. Omdat ik vind, het is triestige zaken. De natuur wordt nog meer en meer absurd. En hoe meer dat de natuur absurd wordt, hoe mooier boeken dat ze maken van. Weet je wel, want dat de stenen moet dan toch ook kapot. En ik hier was een schone overeenkomst. En ze hingen boven en in de natuur. Het is politiek inzicht. Top van de CD&V, uit de mensen die in de groente staan. Dat is nog niet gedaan, hè? Dat de... En ik wil onze voorvader meer dan luister naar de ouderen, de wijzen, hè? Zeg maar een keer, zeg maar een keer. Dat nu zie je. Dat is een symbool, dat is een symbool, niet? Dat is geen de laatste regeringsverklaring en ze opgenomen onder druk. Zo'n bevreemde bossen moeten bekeken worden en de moesten moeten beschermd worden. En een paar weken later leggen we dat dossier op hun tafel van het Lappersvoorbos. Dan eens leggen we op tafel, eerst zijn ze de ruil, vinden we akkoord. En dag later zei de minister, er was op de schouder van de top van de CD&V, en zei de minister, het gaat niet kosten veel geld. En het schijnt dat ze het onder het tweede bos ook op tafel geleiden. En ze hebben bekeken, ook een zo'n vreemde. En ze hebben ook gezegd, dat is ook te veel geld. We bluffen het dan in Vlaanderen, met natuur. Weet je hoeveel geld dat er vries stond voor bos te komen? Weet je hoeveel bos dat er al mee komt? Ja. Politiek is slecht bezig, hè. Ja, we waren net van. Als je dan hier een bos dicht bij ons deur, dat we veel al wandelen. Dat is hier veel gehad. De nacht is hier markt. Ga je erachter de markt door, ik ga even bij. Echt zo, dat moet je doen met ook eentje. Tristig. Kom filmen in het bos, jongen. Ik vind dat tristig. Gaan we er nog aan filmen, hè? Ja. Absoluut. Goede bos. Waarom gaan we daar niet door? Waarom weet je dat we er hier staan? Ja, in de gelijk. Wat zou dat hebben zo schoon? We mogen niet het bos nog de laatste keer. Dat is toch jongen, mijn kinderen. Naar het bos om te spelen, maar ja. Dat hebben jullie ook kinderen gezien niet. Dat hebben ze nog in lucht gewoon. Daarachter, die heel mooi is, moet daar een keer wandelen. Dat Ze vernietigen hier daarmee. Niet alleen dat stuk, maar ook dat achterste. Heb je dat gewandeld? Heb je dat moeras ook geweest? Ja, heel groot moeras, heel mooi. En dat vaartje hier is 400 jaar oud. En in het bos is dat vaartje nooit veranderd. Dat kan je ook niet meer meemaken. We zijn er. Ik Ik voel me heel triest, want zondags als de markt is hier in de straat, dan gaan we dikwijls in het bos gaan wandelen met ons kindje. En het zal nu gedaan zijn. Dus we doen nu eindelijk een heel mooi bos dicht in de buurt. En ik dacht heel spijtig dat dat nu weg moet, terwijl dat er al 9 jaar onderhandeld wordt om dat bos te behouden. En ja, toch redelijk positieve gesprekken af en toe. De fabriek was akkoord voor een grondruil. En er is een examen gedaan. De overheid geen geld wilde neerleggen om bos te kopen. Alhoewel dat het de belofte van de Vlaamse regering is om veel bos te kopen. Maar ze behouden blijkbaar liever dat geld om de begroting in orde te doen, denk ik. Want, nee. Dus ik ben echt heel triest. Goed, bedankt. That they don't let us hold this demonstration to show our anger about the cutting down of the forests. I think it is a civil right to show your opinion about stuff. I think it is indeed, like you said, something that fits in a police state to repress a manifestation like this, to make sure no one gets to say anything that is needs wanted. Egregious. Mm-hmm. Could you explain what just happened? Like, why they arrest this guy? He didn't do anything. I'm not really sure why they arrested them. Probably because, yeah, they were starting a manifestation. They were standing with 5 people, and that is apparently starting a manifestation, I think. So. Mm-hmm. But I thought you have democracy in Belgium. At some times, maybe, but I don't think the democratic system in Belgium proves its way right now. Do you understand? Yeah. Yeah. I don't think this is really democratic, what they are doing right now. I don't say our mayor isn't elected in a democratic way, but this is a really undemocratic decision if you're refusing people to say something. I don't think that is a democratic thing. Yeah, definitely, it's fascist. That's true, that's true. Thank you. Can you not short us here, meet? Could you explain what happened English? Here? Yeah, it could be English. Okay, there's a forest over here. It's about 32,000 square meters. I think it's about something like that. And it has the wrong, it's been colored wrong in the map of Belgium. The green area can be saved as forest, but it's not green, it's industrial. But it's an industrial industrial ground. You can say in Netherlands. Okay, it is ingekleurd als industriegebied. En daardoor is het niet beschermd. En kan het dus met enkele stedenbouwkundige vergunning omgehakt worden. En dat is eigenlijk het probleem. Dus Fabricom heeft dat in eigendom en wil dat omhakken. Ze kunnen dat zonder problemen, omdat het zo ingekleurd is. En wij ijveren al meer dan 10 jaar om dat te laten inkleuren als groengebied, zodat dat gered is. Maar dat is nu niet gelukt. En vandaag is de apotheose van 10 jaar actie, waardoor dat de muur is omgehakt wordt. Mm-hmm. En waarom mensen kunnen niet demonstreren? De betoging is niet aangevraagd en daardoor illegaal. Ja. Maar ik dacht dat jullie hebben democratie in België. Die is zeer beperkt blijkbaar, want als je ziet hoeveel mensen wilden dat het bos als groen ingekleurd werd, dan is die democratie inderdaad beperkt. Als je de publieke opinie zou navolgen, zou het Lappersfort gered zijn. Omdat er meer dan genoeg industriegebied is in België, plus zeker genoeg panden waar Fabricom eventueel zijn bedrijven kan installeren. Dus dat is zeker, de democratie faalt zeker vandaag. Dus. Oké. Okay. Sorry, maar in de nog aan het dingetje zien aan de bomen. Zeg niet dat dat nu plots is dat je hier een frisse neus komt nemen. Dat kan wel. We zijn in de stad, dat is voor iedereen, dat is niet van jullie. Ik weet het, maar de regels zijn er ook voor iedereen, mevrouw. En als wij zeggen van een betoging dat niet officieel aangevraagd is, is een verboden betoging, dus wordt die niet toegelaten. Zo zijn we hier gewoon weer aan wijs maken, dat ik niet uit de stad hier te komen. Maar waarom al die versterking, dat is voor niks nodig, dat is gewoon belachelijk. Jullie maken jullie belachelijk. This was the last day of La Pesca Falls, but in our hearts it will stay forever. During its 1.5 year of operation, it was our alternative center, our school, and our home. Now it's up to us that we will continue the struggle and that we will not numb our sadness with bottle of alcohol. What does not kill us make us stronger. They cannot give you ideas. This night, the repression didn't stop us from taking freedom of speech back into our hearts. Something was born, something good. Let it grow. Yeah, that was the relation from cutting eviction and demonstration against that happened after. Tribute to La Pesca Forest, how was set in the movie. During this more than 1.5 year of occupation, something born in Brook, in Lappersfort, thankful this resistance, even that police tried to scare people away, tried to stop demonstration before it started, to stop people from gathering. They were arresting people when they start to gathering. Still, we managed to go through the brook and make this demonstration to happen. We took our freedom of speech back into our hands. We don't need permits for freedom of speech, for freedom. Freedom doesn't need permits, so freedom is freedom. I hope it would not be numb in the bottle of alcohol, that something will grow from this resistance. Something definitely happened in Bush, and let it be continued. Our struggle must go on. And bosses zone frame. Okay, that was it. Now we will go on to the next subject. I would like to say that still are people arrested. I think for not saying their names in solidarity with the illegal against the racist law of deportations. They didn't say their names. Yeah, they are holding the foreign police. So, let's support them. Check it out, the OVL indymedia.org, the Flanders Indymedia, also lappersfort.tk for updates. Yeah, support them as much as you can. Okay, now we will read from Do It Yourself, a handbook for changing our world. About the technology as transformation. Technology is much like the proverbial sword. It can be used to kill, but it can also be used to bring life by furrowing the earth to plant a seed. The sword used depends on the desires and values of its wielder. Appreciate technology is a type of technology aimed at improving the living conditions of those who use it. It is appropriate to communities so that community members can understand how to use, repair and recreate the technology. Appropriate technology is also economically appropriate. The people who depend on it can afford it. It can a form of effective active resistance to reclaim control of the technologies fundamental to our lives and the raising of our families. Those technologies provide our food and shelter and allow us to heat our water and homes. They are essential to our survival. But consider how you will fulfill your basic food, shelter and heat needs in the face of great changes outlined in the last chapter. Cheap oil becoming scarce, migration increasing, climate chaos worsening, pollution and contamination escalating, survival will become a much greater struggle. The last chapter looked at some of the crises we face and the ideas behind how we can respond. This chapter looks not only at appropriate technologies that can be a significant step towards creating a sustainable society, but also at steps we can take in our lives and our homes today that move us towards disconnecting ourselves from the centralized grid and providing for ourselves and communities the things that we depend on. The chapter is divided into three sections focusing on energy, waste and water. Other issues such as food are dealt with elsewhere in the book. Reducing the amount of energy or water we use doesn't necessarily mean a reduction in the standard of living. It means using our common sense, consuming responsible, thinking about our actions and putting back into the earth what we take out. Not everything can be done overnight, and for people living in dense cities without access to gardens or land, it can be difficult to see what to do. But a lot can be done. For this reason, we include three today sections of things you can do right now or in the weeks ahead after reading this book, if you haven't already. And then we discuss some more ambitious, creative and fun projects you could take on if you have the space, resource and time. And their own, the steps we can take today are not going to tackle the ecological crisis we face, but they are important steps towards sustainable living and getting used to the coming energy descent. A bit about energy. The majority of us live outrageously energy-intensive lives. While many things are necessary, by doing a personal energy audit, we can all find things that we can do to cut our energy use, often dramatically, with almost one-third of emissions. Due to the transport sector, this is often where you can save most. This takes will, imagination and initiative, but it's an essential first step in becoming aware of our own ecological sustainability. Today, reduce the amount of energy you use. Holiday near to home, get the train where possible instead of flying, cycle or use public transport instead of driving, invest in a bike trailer for shopping trips, use car pool or lift share shames, set up a school walking bus, convert your car engine to no, that's bullshit. The agrofuel is not at all solution, it's a fake solution. Turn off the lights and appliances in any room you are not using. Turn equipment off standby. Insulate your loft to 270 millimeters, 12 inches thick. Double glaze your windows and cut heat loss by 50% or get good thick curtains. Switch to a green energy supplier. Change light bulbs for low energy ones. Put on an extra jumper and keep your thermostat constant and as low as comfortable. Check for window and door leaks and seal them up. Install solar water heaters. Super insulate your boiler or get a high efficiency condensing one. Get a wood burning stove to heat space and water. Use well-fitting lids on saucepans. Only boil as much water as you need it in the kettle. Fit a jacket to your water tank that's at least 75 millimeters, 3 inches thick. Insulate walls and cut energy loss by up to 33%. Wash laundry at 30 degrees and avoid tumble dryers. Drought-proof skirting boards. Don't buy all that energy-intensive stuff you don't really need. Eat less meat, I would say. That's also very important. Okay, that was about we don't have so much time, but we will go on about these technologies and so more deeply in the next shows. Now we go further with our show and Could you tell me what is CGA network for you? Climate Justice Action is an international network of activists that formed in around September 2008. We met in Copenhagen to discuss mobilization for the COP15. Mm-hmm. And what this network is for? This network was to discuss, develop a critique of the UNFCCC process and to discuss actions to be taken place in Copenhagen during the COP15. Mm-hmm. And what are the main aims of CGA? CGA aims and objectives. One of them is to reject the false solutions being promoted by the UN process, things like agrofuels, carbon trading, which do not solve the problem. Also to reassert the rights and sovereignty of the natural resources of indigenous people around the world, to recognize the climate debt owed by the rich countries to the poor countries. These are the kind of stand of CJA. So we have a different approach to dealing with the climate crisis, which is more about empowering local communities to take control of the economy and to control carbon emissions that way, rather than having this approach from the top down of UN, which is not promoting solutions which increase inequality and injustice. Carbon trading and CDM do not promote a fairer society, and they do not solve the problem of the climate crisis. Many NGOs are also for those things. What is the difference between Climate Justice Action and NGOs? Well, you know, there are some people who are in NGOs who work with CJA, and there are others who are more inside, as we say, and there's, you know, people in between. We share some of the concerns with some of the NGOs, but we are not about lobbying. We are about building social movements. So our politics is not the politics of the NGO community, it's the politics of social movements, which is quite different. Mm-hmm. Could you tell me what do you think about the COP15 in Copenhagen and CGA in it? Okay, well, the COP15 was a spectacular failure. None of us was expecting it to produce an equitable deal which would deal with the problem. But it was such a spectacular failure that it even failed on its own terms. It even couldn't agree. It was supposed to, COP15 was promoted as, was supposed to herald a new era of green capitalism, that we were going to have renewable energy and carbon trading. It was going to solve the problem, but they didn't even, weren't even able to agree on that. And Barack Obama effectively destroyed the COP15 with negotiating a unilateral deal with the Chinese in India, the big polluting countries. And it was a total shambles. The Danish presidency were conducting secret negotiations in parallel with the big polluting countries, totally violating the principles of the UNFCCC process. The G77 countries walked out, saying we will not die silently. They were being totally marginalized in the negotiation. So I think it has been destroyed in Copenhagen, the UNFCCC, and also the NGO approach to dealing with the issue has also been shown to be inadequate. Could you say about that, the NGO's approach? The NGO approach is to lobby and is to treat climate change as a single issue, which can simply be solved by having a right target, say 350 parts per million or see that. But they don't see that the real problem isn't having a right target and shouting about it. It's to deal with the underlying systemic problems, which the UN process doesn't deal with, and which the governments who want to continue businesses usually do not want to deal with. In order to deal with these problems, we have to build massive social movements which have the power to force governments either to change or to actually overthrow governments and institute an alternative economic and political system. from the other hand, it seems to be a success of CGA actions. The CGA actions were politically successful, though not necessarily tactically successful. We had to undergo an enormous amount, suffered an enormous amount of police repression. We had our activists being arrested by plainclothes detectives left, right and centre. On the day of the action, we had our activists being arrested and by plainclothes police officers, our demo truck being taken away. This didn't destroy the action, because historically people know that we are right. The fact that we protested on that day despite all the police repression, we've laid down a marker for the future. We planted our flag on that terrain, and history will show has vindicated us, and it was a turning point for our movement, because it now climate politics has moved away from the NGO arena and is now into the terrain of social struggle, which heralds a new era for climate politics, which is politics based on social movements, not on lobbying. One of the main slogan of climate justice action is that the climate change is not just environmental issue. Could you explain that more? Yes, the problem with the NGO approach is to view problems in isolation, so the environment is viewed in isolation from the other problems in society, like unemployment or war. They're all seen as separate problems, but in effect they're all connected. And in that sense, it's not an environmental issue, because it's a systemic problem with the political and economic system. And therefore, any strategy to deal with the problem of climate change also needs to deal with other social issues, issues of unemployment and homelessness and the alienation people feel in society. Mm-hmm. And how do you see the climate justice action? Which direction would you like to go? I think for climate justice action, it's important to engage with other social movements, fighting for the rights of migrants and refugees, for instance. Also for people who are fighting social struggles for social justice, whether it be unemployment or homelessness, or against privatization of and the imposition of neoliberal policies. I think we need to make common cause with these other social movements, because we will only build a social movement to fight for climate justice if it is connected with people's everyday struggle and the reality of everyday people's lives. Because the problem with the climate issue, it's not connected with the reality of everyday people's for most people. It's seen as an issue outside of the normal routine of everyday life. I had such a strategy that we should climate change connected to the improving of people's lives. Do you see something about this strategy? Could you tell about? Well, I think it is the key, because unless we offer the problem with the climate justice or the climate change issue is some people, it's for most ordinary people, it's seen as a movement to impose austerity on people. Actually, we won't impose austerity on people. What we want to do is promote, have a vision of a better life for everyone. We can have a better life if we kick our dependence on fossil fuels. Fossil fuels do not make us give us a better quality of life, because our real quality of life is determined by our human relationships, not by how much we own. And we need to, by building a social movement that can struggle for change, we can actually change the culture of the society which we live in, which is one of alienated consumerism. Mm-hmm. How you would like to do? Do you have any ideas? What the strategy for building such movement is actually to connect with the struggles which are happening now. Europe is in, we're seeing a social crisis in Europe, a social implosion. We're seeing countries like Greece going bankrupt. We're seeing the credit crisis resulting to massive imposition of more neoliberal policies, more spending cuts, more attacks on the poor. We have to connect this crisis with the crisis of the environment, say they're connected and there's one solution to both. Both the economic crisis and the environment. Would you like to add something? What do you think about the meeting? The meeting, I think we made some progress in the end. They sometimes can be frustrating because they are slow and ponderous and cumbersome, but there's a Victorian saying that sausages might be nice, but the process to make them isn't necessarily beautiful. Okay, would you like to add something? Yes, I'm going to have dinner now. Tell me... Okay, the other interviews we will play in the next shows. 12 March there would be the meeting of our Dutch climate justice action in X minus Y from 6. It's 6:30 will start. I would like to, before I will start Active Polonia, to read, add some things to the agenda, what I just found out. Debate, migration in development, 11 March, Amsterdam. Are migrants the missing link in accomplishing the Millennium Development Goals, or are they being used by Western governments to solve the problems in their home countries? La Ruta is currently studying the progress in achieving the Millennium Development Goals in Latin America. We would like to share our perspective with you and also have an open discussions on the topic. Hence, we are organizing 3 evenings of film screenings and public debates. Migration in development. Migrants all over the world send massive amounts of money back home. In total, this is an amount many times bigger than what Western countries spend on development aid. This money plays a role in the economic and social development of the home countries. Yet, migration does not appear in the Millennium Development Goals that we are established by the United Nations. At the same time, development organizations are giving more and more attention to the function and potential of those cash flows. Are migrants and missing link in accomplishing the Millennium Development Goals, or are they being used by Western governments to solve the problems in their home countries? Moderator Alejandra Slutsky, guests Ronald Lucardie Cordite, Christina Reina Ifor and Diaspora Solidaria, Brit Brennan Tni and Transnational Migrant Platform, Transnational Institute, Sylvia van den Berg, Aini Bolivia. 11 March at 8 from 2 till 10, the Balie, Kleine Hertman Plantsoen, 10 Amsterdam, free entrance, language English. That's just next to the Laser Square. Yeah, so op 16 maart staan 6 mensen voor de rechtbank op beschuldiging van samenzwering en organiseren van rellen en worden zware straffen geëist. Onze Deense vrienden roepen om op 16 maart solidariteitsacties te voeren bij Deense consulaten en ambassades. De voorstel is om die ochtend om 10 uur een kleine spandoekactie te doen. Wie is hier een klimaatcrimineel? Bij ofwel het Deense consulaat in Amsterdam of the Danish ambassador in Den Haag. During the climate summit in Copenhagen, about 2,000 people got detained, while they, amongst thousands of other people, tried to get their voices heard and set a political agenda in the climate debate. About 20 of those people was kept in custody for weeks by the police. Out of those, 7 people are facing further legal proceedings and potential hard judgment. The 7 people are accused on basis of organizing legal demonstrations. Throughout the whole year of 2009, the Danish government and the Danish police exercised an intense campaign against those with critical opinion to the high political climate summit. The tools were massive scare story in the media of protesters and activists, plus the police armament of weapons and economical resources. The right-wing government's initiative was the new law legislation Lommelpakken that is now being used for furthermore criminalizing of political activities. The police used those tools for preventive arrests of 2,000 people, months tapping of many people's phones, spying and raiding private homes and sleeping spaces, and also in general to oppress freedom of speech and movement. We are many that are shattered from this treatment and the development of so-called democracy. We demand that this criminalization of political movement and now, and that the Danish government drops all charges against those who are charged on basis of organizing legal demonstrations, plus all charges against others that was arrested during the COP15. The charges are groundless and are being used for justifying the extreme use of power from the police and to scare of the civil society from protesting and demonstrate. The first trial against the 7 charged activists starts the 16th March and continue the 19th. The two that is going to court is Natasha Verko and Noah Beis. They were both preventive arrested and has been through 3 weeks of police custody and justified isolation. Now they are facing longer sentences, high penalty and deportation from Denmark. They are both accused on basis of organizing legal demonstration. No individuals can be held responsible for a whole movement. The Solidarity Global Day of Action, 16 March. Yeah, let's do something. Anyone who would like to help, come for the CGA meeting 12 March. We can get organized. Okay, the other action, what Climate Justice Action is supporting, Together We Are Stronger. Kickbass is vocal, 3 April 2010, FNAF half 1 uur by the Hoofdpoort. Op zaterdag 3 april 2010 organiseren ontwapen en acties tegen kernwapens en manifestatie en actie bij kernwapenbasis Volkel in Noord-Brabant. In het kader van 1 internationale actiedag voor ontwapening. Na 1 bijeenkomst met sprekers en muziek aan de Hoofdpoort volgt 1 grootschalige ontpramingsactie op de basis. Met deze acties laten wij zien dat er nog altijd mensen zijn die de geldverslindende oorlogsindustrie en het geloof in militaire oplossingen willen ombouwen naar 1 milieuvriendelijke industrie en naar conflictoplossing die de vrijheid en gelijkheid van mensen bevordert in plaats van vernietigd. In mei vindt in New York de zogenaamde reviewconferentie van het non-proliferatieve dag en pauze plaats. Daar wordt gesproken over de verdere uitvoering van dit verdrag dat rust op 2 pijlers. Geen verdere verspreiding van kernwapens en complete nucleaire ontwapening, dus ontmanteling van alle bestaande kernwapens. Volgens een uitspraak van het internationaal gerechtshof in 1996 is het inzetten van kernwapens een misdaad tegen de menselijkheid. Eind dit jaar wil de NAVO bovendien haar nieuw strategisch concept klaar hebben. Hierin wordt OA de toekomst van de NAVO kernwapens bepaald. We moeten duidelijk maken dat daar geen toekomst meer voor is. Laat de wereld zien dat er nog steeds mensen tegen het produceren, opslaan en gebruiken van massavernietigingswapens zijn, door welk land dan ook. Sluit je aan bij de manifestatie en of actie op zaterdag 3 april. Alle kernwapens de wereld uit. Ontpramingsactie. Meer informatie ontwapen.pustki.nl. Okay, that was it, and now we will start with the Active Polonies version. Okay, witamy w Polonii Aktywnej. That was awakening of the Tuesday from 4 till 7.30, including Active Polonii at 6.30. The movie from the eviction and cutting of Lapersport Forest, you can see on the our YouTube channel. www.youtube.com/user/spiritofsquatters and more movies you could always watch at 8 in the Freie Kaiser TV local Amsterdamse channel Salto Code also every Tuesday from 8 till 9. Okay, that was it. And now Polonia Aktywna. W Polonii Aktywnej głównym tematem będzie eksmisja lasu Lapersport, czyli przeczytamy jej opis. Ponadto z okazji wczorajszego Dnia Kobiet przeczytamy o emancypacji według Emmy Goldman za anarchista.org. Poza tym będziemy kontynuować cykl część szóstą Fakty klimatyczne dla niedowiarków, w którym krok po kroku, audycja po audycji będziemy obalać bzdury o tym, że zmiany klimatyczne nie istnieją albo że człowiek nie ma na nie wpływu. Będziemy także uświadamiać o tych fałszywych rozwiązaniach, które próbują nam sprzedać zieloni kapitaliści, które to tylko pogarszają sytuację, a zarazem mydlą nam oczy. Postaramy się też przedstawić bardziej uczciwe rozwiązania. Będziemy kontynuować cykl Film Tygodnia, w którym będziemy przedstawiać i recenzować jakieś warte obejrzenia inspirujący do działania film. Na zakończenie, jak zwykle, następny, już siódmy, niepublikowany jeszcze fragment dopiero co skończonej książki Los Buntownika, tym razem Obrona Kalender Panden, historyczna eksmisja jednego z najbardziej prężnych skłotów w historii Amsterdamu. Poza tym, jak zwykle, selekcja ważnych i pozytywnych wiadomości głównie z www.pocity.blogspot.com, cia.bzzz.net oraz pl.indymedia.org. Z zapowiedzi, czyli to, co już było, a napisane na, tak, jakby to, co będzie. W Awakening głównym tematem będzie eksmisja i wycinka lasu Lapersport Brugge w Belgii. Zagramy wywiady i audio, przeczytamy relacje z tego smutnego wydarzenia. Poza tym będziemy starali się zmobilizować do akcji solidarnościowych z oskarżonymi za protesty podczas szczytu klimatycznego COP15 w Kopenhadze. 16 marca ma być Globalny Dzień Solidarności. Także zagramy wywiady z konferencji Climate Justice Action Europe odbytej tydzień temu w Amsterdamie. Ponadto z poradnika Do It Yourself, jak ulepszyć świat, przeczytamy, jakich technologii i w jaki sposób użyć, by zmniejszyć naszą konsumpcję przy jednoczesnym zachowaniu, a nawet polepszeniu naszych i innych standardów życiowych. Poza tym, jak starczy czasu, parę rad ekologicznych z książki Zrób Różnicę. Radio Potapuły jest zarówno internetowe, jak i w eterze. Normalne fale mają zasięg lokalny, a przez internet można nas słuchać na całym świecie. Jesteśmy radiem pirackim. Słuchają je głównie skuterci, studenci, lecz także ludzi starsi, po których raczej bym się nie spodziewał. Ogólnie staramy się, by było jak najbardziej zróżnicowane. Z jedynych ograniczeń, jakie mogę zauważyć, to to, że nie puszczamy żadnej komercyjnej papki. Staramy się tworzyć alternatywę, a nie powielać stacje nastawione na zysk. Dlatego nie ma u nas żadnych reklam, głównie przeważa muzyka eksperymentalna i elektroniczna. Dużo jest reggae, dub, techno i punk. Poza tym audycje, jakie miałyby małe szanse zaistnieć w komercyjnym radiu. My w każdy wtorek od około 16 do 19.30 gramy program Awakening, w skład którego wchodzi też Polonia Aktywna od 6.30 do 19.30. Gadamy non-stop przez ponad 3 godziny o ważnych dla nas sprawach skłoterskich, politycznych, wolnościowych, ekologicznych, duchowych, prawach ludzi, prawach zwierząt i tym podobnych. Czasem zapraszamy gości z różnych społecznych organizacji, by udzielili nam wywiadu o tym, co robią. W tle przeważnie leci jakiś anarchopunk z inteligentnym przekazem w innym języku niż rozmawiamy, by słowa się nie mieszały. Posłuchaj sam. Jeśli chcesz przedstawić nam to, co robisz, organizację, swój skład, wydarzenie, działalność, w którą się angażujesz, wszystko inne, co ci leży na sercu i tym podobne, skontaktuj się, przyślij nam materiał, najlepiej audio lub jeszcze lepiej umów się na Skype'a lub zadzwoń do studia. Tyczy się to angielsko-holenderskiej części, jak i polskiej. Skype rozwiązuje problem dużych odległości i rachunków za telefon. Wystarczy się umówić. Do usłyszenia. Jeśli chciałbyś usłyszeć więcej innych programów, tych starszych, możesz wejść na pozity.blogspot.com i na prawej znaleźć Awakening program. Przekaż tę informację dalej, jak możesz. Wyzwól media. Okej. Okay. Dobra, to by było na tyle o programie, a teraz przejdźmy szybko do... Wczoraj był Dzień, Międzynarodowy Dzień Kobiet i dla nas Dzień Kobiet jest każdego dnia. Z tej okazji chcieliśmy przeczytać artykuł Emmy Goldman, znanej anarchofeministki. Tragedia kobiecej emancypacji z okazji dnia, a to z okazji Dnia Kobiet, który powinien być codziennie. Ze strony www.anarchista.org, gdzie zdobi go naklejka Pierdolę twoje kwiaty, szanuj mnie codziennie. I takie jest nasze właśnie zdanie. Powinniśmy kobiety szanować każdego dnia, a nie tylko w jeden dzień. 8 marca jest powszechnie uważany za Dzień Kobiet, który to miał być swego rodzaju symbolem ciężkiej walki z równouprawnienia kobiet. Dany tekst kieruje w szczególności do naszych towarzyszek, anarchistek, jak i oczywiście do wszystkich innych kobiet. Docelowym tekstem mam zamiar skłonić czytelniczki i czytelników do głębszych rozważań na temat tragedii kobiecej emancypacji oraz wysnucia przemyśleń o zagrożeniach wynikających z tworzenia jednodniowych świąt. Emma Goldman, tragedia kobiecej emancypacji. Na samym wstępie chciałabym zaznaczyć, że niezależnie od wszystkich politycznych i ekonomicznych teorii traktowania podstawowych różnic między różnorodnymi grupami wewnątrz rasy ludzkiej, niezależnie od rozróżnień klasy i rasy, Niezależnie od wszystkich sztucznych linii granicznych pomiędzy prawami kobiet i prawami mężczyzn, jest jednak punkt, gdzie te różnice mogą spotkać się i wyrastać w jedną perfekcyjną całość. W tym wypadku nie mam na myśli sugerowania pokojowego traktatu. Ogólny społeczny antagonizm, który spętał nasze całe dzisiejsze życie publiczne, spowodowany przez siłę przeciwstawnych i sprzecznych interesów, rozpadnie się na kawałki, kiedy reorganizacja naszego społecznego życia oparta na zasadach ekonomicznej sprawiedliwości będzie mogła stać się rzeczywistością. Pokój czy też harmonia pomiędzy płciami i jednostkami nie zależy nieodzownie od powierzchownego zrównania istot ludzkich, ani też nie domaga się eliminacji indywidualnych i wyjątkowych cech. Problem, przed którym dzisiaj stajemy i który w najbliższej przyszłości jest do rozwiązania, to rozstrzygnięcie, jak pozostać w swym prawdziwym ja, jak współodczuwać głęboko ze wszystkimi istotami ludzkimi, wciąż zachowując własne charakterystyczne cechy. To wydaje mi się bazą, na której masa i jednostka, prawdziwy demokrata i prawdziwa indywidualność, mężczyzna i kobieta mogą poznawać się i spotykać bez antagonizmu i opozycji. Mottem nie powinno być przebacz sobie, a raczej zrozum siebie. Często cytowana myśl Madame de Stael: zrozumieć wszystko znaczy przebaczyć wszystko, nigdy szczególnie nie przypadła mi do gustu, pachniała bowiem spowiedzią wyznawcy. Przebaczenie współistocie przekazuje zaś ideę wyższości. Wystarczy przecież zrozumieć swoją współistotę. Niniejszy wstęp przynajmniej częściowo reprezentuje fundamentalny aspekt moich poglądów na emancypację kobiety i jej rezultaty dla całej płci. Emancypacja powinna stworzyć dla kobiety możliwość bycia człowiekiem w pełnym znaczeniu tego słowa. Wszystko, co wewnątrz niej łaknie potwierdzenia się w aktywności, powinno rozwijać się jako najpełniejsza ekspresja. Wszystkie sztuczne bariery stojące na drodze do wolności oczyszczonej z każdego śladu stuletnich uległości i niewolnictwa powinny być złamane. Był to główny cel ruchu kobiecej emancypacji, ale rezultaty do tej pory osiągnięte wyobcowały kobietę i obrabowały ją ze źródeł szczęścia, które jest tak nieodzowne do życia. Emancypacja, pozostając jedynie zewnętrzną, sądziła o współczesnej kobiecie jak o sztucznej istocie, która przypomina jeden z produktów francuskiej sztuki ogrodowej z jej krzywami, piramidami, kołami, wieńcami, wszystkim z wyjątkiem form, które mogły być osiągnięte poprzez przejawy jej własnych wewnętrznych cech. Tak sztucznie wyhodowane rośliny z żeńskiej płci występują w dużych ilościach, zwłaszcza w tak zwanej intelektualnej sferze naszego życia. Wolność i równość dla kobiety. Jakie nadzieje i aspiracje rozbudziły te słowa, kiedy były po raz pierwszy wypowiadane przez kilka najszlachetniejszych i odważniejszych duchów tamtych dni. Słońce w jego całym blasku i pięknie byłoby powodem wyjścia na nowy świat. W tym świecie kobieta byłaby wolną i kierującą własnym przeznaczeniem. Taki cel oczywiście warty jest wspaniałego, wielkiego entuzjazmu, odwagi, wytrwałości, bezustannego wysiłku dokonywanego przez niezwykłych pionierów, mężczyzn i kobiety, którzy postawili wszystko przeciw światowej ignorancji i uprzedzeniom. Moje nadzieje również zmierzają w stronę tego celu, ale twierdzę, że emancypacja kobiet, tak jak jest dzisiaj interpretowana i praktycznie sterowana, nie zdoła go osiągnąć. Teraz kobieta staje wobec konieczności emancypowania się z emancypacji. Jeśli naprawdę pożąda bycia wolną, to może brzmieć paradoksalnie, ale jest aż nazbyt widoczną prawdą. Co osiągnęła poprzez emancypację? Równe prawo do głosowania w wyborach politycznych, możliwe już w kilku państwach. Czy to oczyściło nasze życie polityczne, tak jak to obiecywało wielu wspaniałomyślnych adwokatów? Oczywiście nie. Tak w ogóle, to jest rzeczywiście czas, gdy osoby wyrażające proste opinie, myślące w kategoriach szkółki z internetem, powinny zaprzestać mówienia o korupcji w polityce. Skorumpowanie świata polityki nie ma nic wspólnego z moralnością czy rozluźnieniem obyczajów różnych politycznych kreatur. Jej przyczyna jest całkowicie materialna. Polityka jest odruchem biznesu, i zindustrializowanego świata, którego mottem są słowa: branie jest bardziej błogosławione niż dawanie. Kup tanio, sprzedaj drogo. Jeden ubrudził rękę, inny umyje. Nie ma nawet najmniejszych nadziei, że kobieta ze swym prawem wyborczym kiedykolwiek uzdrowi politykę. Emancypacja przyniosła kobiecie pewną formę ekonomicznego zrównania z mężczyzną, polegającą na tym, że może teraz, przynajmniej w teorii, wybrać swoją własną profesję i zawód, ale jako, że jej przyszłe i teraźniejsze wychowanie nie wyposażyło ją w siłę potrzebną w rywalizacji z mężczyzną, jest ona często zmuszana do wyczerpywania całej swej energii, zużywania zasobów witalności i obciążania każdego nerwu, aby tylko zdołać wzbogacić i podnieść swą wartość do oczekiwanego poziomu. Bardzo niewiele z nich kiedykolwiek robi karierę jako, że kobiety nauczycielki, lekarki, prawniczki, architektki, inżynierki nie spotkały się nigdy z takim samym zaufaniem jak ich męscy koledzy, ani też z równym wynagrodzeniem. A te, które osiągają tak nęcące zrównanie, zwykle robią to za cenę utraty fizycznego dobrego samopoczucia. Co do wielkiej masy pracujących dziewczyn i kobiet, to jak duża niezależność jest osiągnięta w ich przypadku, jeśli ciasnota i brak wolności w domu zamieniana jest na ciasnotę i brak wolności w fabryce, wypłaconym warsztacie, w domu towarowym czy biurze. Dodatkowym obciążeniem jest szukanie domu, słodkiego domu, przez kobiety wracające po dniu ciężkiej harówki do zimnego, ponurego, niepożądanego mieszkania. Doprawdy, wspaniała niezależność. Nic dziwnego, że setki dziewcząt są tak chętne do zaakceptowania pierwszej lepszej oferty małżeństwa, chore i zmęczone swoją niezależnością za kontuarem sklepowym, przy maszynie do szycia lub pisania. Także dzisiaj według prowadzonych sondaży co trzecia kobieta deklaruje, że od razu zgodziłaby się wyjść za mąż w zamian za zapewnienie jej odpowiedniego standardu życia, przypomina redaktor. Są gotowe do małżeństwa także kobiety z klasy średniej, byle tylko wyrwać się spod jarzma rodzicielskiej zwierzchności. Tak zwana niezależność, która ogranicza się do zarabiania najmniejszej pensji, pozwalającej zaledwie na przeżycie, nie jest tak upragniona, tak idealna, że mogłaby się wydawać, iż kobieta wszystko dla niej poświęci. Nasza bardzo wysoce chwalona suwerenność jest mimo wszystko tylko wolnością przytępionej i zdławionej natury kobiecej, ograniczonego, miłosnego i matczynego instynktu. Niemniej, pozycja dziewczyny pracującej jest daleko bardziej naturalna i ludzka niż jej pozornie bardziej szczęśliwej siostry z bardziej kulturalnych warstw zawodowych, nauczycielek, lekarek, prawniczek, inżynierek i tym podobnych, które muszą tworzyć dostojny, właściwy wygląd, podczas gdy wewnętrzne życie pozostaje puste i martwe. Hermetyczność istniejącej koncepcji kobiecej emancypacji i niezależności, strach przed miłością do mężczyzny, który nie dorównuje jej społecznie, lęk, że uczucie lub radość macierzyństwa wstrzyma ją tylko w rozwoju i ćwiczeniu profesjonalizmu, tworzy obraz obowiązkowej, wyemancypowanej kobiety współczesnej, broniącej się przed życiem z jego smutkami i głębokimi źródłami radości, pozbawionej dotknięcia czy pochwycenia swojej duszy. Emancypacja propagowana przez większość jej stronników i przedstawicielek jest zbyt wąską możliwością, niewystarczającą do wyzwolenia bezgranicznej miłości i zachwytu hamowanych w swych głębokich odczuciach kobiet, matek, kochanek. Tragedia samowystarczalnej czy ekonomicznie suwerennej kobiety zawiera się nie w zbyt dużej, ale w zbyt małej liczbie dostępnych jej doświadczeń. Prawda, że ona przewyższa swoją siostrę z minionych epok w zakresie wiedzy o światowej i ludzkiej naturze, dlatego odczuwa silny brak esencji życia, która wzbogaca ludzką duszę i bez której większość kobiet staje się tylko profesjonalnymi automatami. Taki stan był przewidziany przez tych, którzy widzieli, że dziedzina etyki wciąż przypomina pod upadłe ruiny z czasów niepodważalnej wyższości mężczyzny, ruiny, które wciąż uważane są za wielce użyteczne. I co jest bardziej istotne, spora liczba emancypantek nie potrafi porozumiewać się bez odniesień do tych zasad. Każdy ruch, który wierzy w zniszczenie istniejących instytucji i zastąpienie ich czymś wyżej rozwiniętym, a nawet perfekcyjnym, ma też zwolenników, którzy w teorii reprezentują większość radykalnych idei, niemniej w swym codziennym zachowaniach są jak przeciętny kołtun udający przyzwoitość. Tacy są na przykład socjaliści, a nawet anarchiści, dla których własność prywatna jest rabunkiem, ale nie posiadają się z oburzenia, jeśli ktokolwiek jest im winien równowartość pół tuzina szpilek. Ten sam filister występuje w ruchu kobiecej emancypacji. Dziennikarze kreślili obraz emancypantek jeżący włos na głowie statecznych obywateli oraz innych równie apatycznych osobników. Każda członkini ruchu praw kobiet została zobrazowana na podobieństwo George Sand, przedstawianej jako osoba lekceważąca moralność, dla której nie było żadnej świętości i o zgrozo nie miała też szacunku dla wyidealizowanej relacji stosunków między kobietą i mężczyzną. W skrócie, emancypacja miała reprezentować lekkomyślny styl życia, pełny pożądania i grzechu, oderwany od społeczeństwa, religii i moralności. Rzecznicy praw kobiet byli wielce oburzeni tak fałszywą interpretacją i nie mając innych pomysłów, wysilili całą swoją energię, aby udowodnić, że jest dokładnie na odwrót. Zgodzili się, że tak długo, jak kobieta była niewolnicą mężczyzny, nie mogła być dobra i czysta, ale teraz, jako wolna i niezależna, mogłaby udowodnić, że dobroczynny i oczyszczający będzie jej wpływ na wszystkie instytucje istniejące w społeczeństwie. Prawdą jest, że ruch praw kobiet rozerwał wiele starych więzów, ale równocześnie stworzył nowe. Wspaniały, wielki ruch prawdziwej emancypacji nie powołał nowej rasy kobiet, które mogłyby spojrzeć wolności prosto w twarz. Pomimo przyjęcia zamkniętej purytańskiej wizji mężczyzny, usuniętego jako przeszkody i pełnego wad charakteru z ich emocjonalnego życia, mężczyzna nie był tolerowany w żadnym wypadku, z wyjątkiem może roli ojca dziecka, którego przyjście na świat wymaga pomocy mężczyzny. Na szczęście większość sztywnych purytanów nigdy nie będzie wystarczająco przekonująca, aby zabić wrodzoną potrzebę macierzyństwa. Wolność kobiety jest blisko sprzymierzona z wolnością mężczyzny, ale wiele z moich tak zwanych emancypowanych sióstr wydaje się nie dostrzegać faktu, że dziecko urodzone w wolności potrzebuje miłości i opieki ze strony obu istot ludzkich, zarówno kobiety, jak i mężczyzny. Niestety przeszkadza w tym ciasna koncepcja międzyludzkich relacji, która powoduje wielką tragedię w życiu współczesnego mężczyzny i kobiety. Około 15 lat temu pojawiła się praca pióra znakomitej Norweżki Laury Marholm pod tytułem Kobieta – Studium osobowości. Jedna z pierwszych, która zwróciła uwagę na pustkę i ograniczenia istniejącej koncepcji emancypacji i jej tragicznego wpływu na wewnętrzne życie kobiety. W swej pracy mówi o przeznaczeniu, jakie spotkało kilka utalentowanych kobiet o międzynarodowej sławie. Geniusz Eleonore Duse, wspaniałą matematyczkę i pisarkę Sonię Kowalewską, artystkę i poetkę Marię Baszkircew, która zmarła tak młodo. Przez każdy opis życia tych kobiet, tak nadzwyczajnych umysłów, przewija się motyw niezaspokojonej potrzeby pełnego i pięknego życia, a także dotkliwy niepokój i samotność. Dzięki tak umiejętnie sporządzonym wizerunkom psychologicznym dowiadujemy się, że wyższy poziom wykształcenia kobiety nie gwarantuje jej spotkania sympatycznego kumpla, który dojrzy w niej nie tylko obiekt seksualny, ale także istotę ludzką, przyjaciółkę, towarzyszkę i ciekawą osobowość, która nie potrafi i nie powinna rezygnować z cech świadczących o jej wyjątkowości. Przeciętny mężczyzna z jego samowystarczalnością, jego groteskowym przekonaniem o wyższości męskiego charakteru, uprawnionego do sprawowania patronatu nad kobiecą płcią, jest czymś niemożliwym do przyjęcia dla kobiety przedstawionej w studium osobowości Laury Marholm. Równie niemożliwy dla niej jest mężczyzna, który widzi w kobiecie tylko umysłowość i geniusz i któremu nie udaje się rozbudzić jej kobiecej natury. Bogaty intelekt i pogodna dusza są zwykle uważane za ważne atrybuty głębokiej i pięknej osobowości. W przypadku współczesnej kobiety wyznaczniczki te stają się przeszkodą na drodze do pełnego zaakceptowania jej istnienia. Funkcjonująca w ciągu setek lat stara forma małżeństwa, oparta na biblijnym nakazie, aż do śmierci, została zdemaskowana jako instytucja, która reprezentuje władzę mężczyzny nad kobietą zmuszaną do uległości wobec jego kaprysów i rozkazów, a także do absolutnej zależności od jego nazwiska i materialnego wsparcia. Wciąż jest przekonywująco udowadniane, że stara matrymonialna relacja ograniczała kobietę do funkcji służącej mężczyzny i rodzicielki jego dzieci. A jednak do tej pory spotkamy wiele kobiet, emancypantek, które wolą małżeństwo od bycia potępioną za niezamężne życie i związki. Okazują się one ograniczone i niewytrzymałe z powodu łańcuchów moralnych i społecznych uprzedzeń, które pomniejszają i krępują ich naturę. Wytłumaczenie takiej niezgodności postaw kobiet można tłumaczyć tym, że nigdy prawdziwie nie rozumiały sensu emancypacji. Myślały, że wszystkim, czego potrzebują, jest niezależność od zewnętrznych tyranii, tymczasem wewnętrzne tyranie, daleko bardziej szkodliwe dla życia i rozwoju, czyli etyczne i społeczne konwencje, skłaniały do tego, by udawać, że się ich nie dostrzega. Wydaje się, że zgoda na to, panująca w głowach i sercach większości aktywnych przedstawicielek emancypacji, była taka, jak w głowach i sercach naszych babci. Ci wewnętrzni tyrani są zawsze groźni, niezależnie od tego, czy pojawiają się w postaci terroru opinii publicznej, czy tego, co powie matka, brat, ojciec, ciocia, krewny lub pracodawca, albo komisja edukacji. Wszyscy ci wścibscy, moralni detektywi, dozorcy więzienni ludzkiej duszy panują nad nami, wywołując strach przy tym, co oni wszyscy powiedzą. Dopóki kobieta uczyła się, jak można przeciwstawić się tej presji, jak stawać twardo na swym własnym terenie, znajdując oparcie w nieograniczonej wolności i słuchaniu swej natury, także wtedy, gdy wymagało to ofiarowania życia, miłości do mężczyzn, gloryfikowanego honoru, czy też prawa dawania życia dziecku, dopóty nie mogła nazwać siebie emancypantką. W końcu, jak wiele emancypantek jest wystarczająco odważnych, by uznać w swoich sercach dziko bijący głos miłości, żądający bycia wysłuchanym i zaspokojonym. Francuski pisarz Jean Ray Brach w jednej ze swoich powieści Nowa Piękność usiłuje zobrazować idealną, piękną kobietę emancypantkę. Ten ideał jest ucieleśniony w osobie młodej dziewczyny, internistki. Dyskutuje ona bardzo rozumnie o tym, jak karmić niemowlęta, jest miła, rozdziela darmowe lekarstwa dla ubogich matek, przeprowadza rozmowę ze znajomym młodym mężczyzną o warunkach sanitarnych, jakie zapanują w przyszłości, jak rozmaite zarazki powinny być eksterminowane przy użyciu kamiennych ścian i podłóg, a także usunięciu dywanów i kotar. Jest ona oczywiście bardzo prosto i praktycznie ubrana, prawie cała w czerni. Młody mężczyzna, który podczas ich pierwszego spotkania był przerażony mądrością swojej przyjaciółki, emancypantki, stopniowo zaczyna ją rozumieć, a pewnego dnia odkrywa, że ją kocha. Są młodzi, ona jest taka miła i śliczna i chociaż zawsze w sztywnym odzieniu, to jej wygląd zewnętrzny jest delikatny i łagodny dzięki nieskazitelnie czystemu kołnierzykowi i mankietom. Ktoś mógłby się spodziewać, że on wyzna jej swoje uczucie, ale to nie jest typ człowieka, który oddaje się romantycznym absurdom. On ucisza głos swej natury, pamiętając o właściwym zachowaniu. Ona również jest zawsze dokładna, zawsze racjonalna, akuratna, dobrze wychowana. Obawiam się, że jeśli jednak ustanowiliby związek, to młodzian ryzykowałby zamarznięciem na śmierć. Muszę się przyznać, że nie widzę nic pięknego w tym nowym pięknie, które jest tak zimne jak kamienne ściany i posadzki, o których marzyła nasza bohaterka. Wolałbym raczej miłosne ballady opiewające dawne romantyczne czasy Don Juana i Madame Venus. Wolałabym kochanków uciekających w księżycową noc po drabinie lub linie, aby później wziąć ślub, kochanków ściganych przez klątwę ojca, jęki matki, umaralniające komentarze wścibskich sąsiadów, niż surową odpowiedzialność, dobrość i przyzwoitość odmierzane przez ustalone miary. Jeśli miłość nie wie, jak dawać i brać bez ograniczeń, nie jest miłością, ale transakcją handlową. Największa wada emancypacji dzisiejszego dnia leży w jej sztuce, sztywności i ciasnych przyzwoitościach, które produkują pustkę w duszy kobiety, nie pozwalając jej pić ze źródeł fontanny życia. Sądzę, że ciągle głębszy i trwalszy jest związek między staroświecką matką, gospodynią domową, a jej córką, której szczęścia i komfortu chce strzec, niż między tą ostatnią, a jej siostrą emancypantką. Adepki prostej i czystej emancypacji nazwały mnie poganką. Ślepy zapał nie pozwala im dostrzec, że moje porównanie między starymi i młodymi pokazuje tylko, że spora część naszych babć miała więcej krwi w swych żyłach, dużo więcej humoru i dowcipu. I rzecz jasna, więcej naturalności i niewymuszonej prostoty niż większość naszych szalenie emancypowanych kobiet, które zapełniają koledże, sale naukowe i różnorakie biura. To nie oznacza, że życzę sobie powrotu do przyszłości, ani też skazania kobiety na jej dawną domenę, czyli kuchnię i kołyskę. Wybawienie leży w energicznym pochodzie ku jaśniejszej przyszłości. Potrzebujemy nieograniczonego rozwoju, sięgającego daleko poza stare tradycje i nawyki. Ruch kobiecego wyzwolenia zrobił tylko pierwszy krok w tym kierunku. Jest nadzieja, że zdoła zgromadzić siły do uczynienia następnego. Prawo do głosowania i równe prawa cywilne mogą być dobre na początek, ale prawdziwa emancypacja nie zaczyna się dzięki prawu wyborczemu, ani też przez sukcesy w salach sądowych. Zaczyna się w kobiecej duszy. Historia uczy nas, że każda prześladowana klasa zyskała prawdziwe wyzwolenie spod władzy swych panów poprzez własne wysiłki i dokonania. Niezbędne jest, aby zyskała prawdziwe wyzwolenie spod Niezbędne jest, aby kobieta skorzystała z tej lekcji i pojęła, że jej wolność wzrośnie o tyle, o ile wzrośnie jej władza nad własnym ciałem i umysłem. Stąd daleko bardziej ważne jest, aby już na początku wewnętrznej odnowy uwolnić się od ciężaru uprzedzeń, tradycji i zwyczajów. Zapotrzebowanie na równe prawa w każdym przejawie życia jest sprawiedliwe i uczciwe. Ale mimo wszystko najważniejsze jest prawo do miłości i bycia kochaną. Jeśli stronnicza emancypacja ma się stać naprawdę całkowitą i prawdziwą, to będzie musiała odbyć się pozbyć się groteskowej opinii, że samo bycie kochaną, kochanką lub matką jest tożsame z istotą niewolnictwa lub podporządkowania. Będzie musiała rozstać się z absurdalną opinią o dualizmie płci, według której mężczyzna i kobieta reprezentują dwa antagonistyczne światy. Nieważne podziały. Pozwólmy sobie na życie w zgodzie. Nie traćmy z oczu tego, co najważniejsze z powodu masy trzeciorzędnych drobiazgów, które mogą postawić nas w roli wrogich stron. Prawdziwa koncepcja relacji płci odrzuci podział na zdobywców i pokonanych i nie będzie przeszkadzała w bezgranicznym ofiarowaniu samej siebie, aby się później odnaleźć, ale jest już wzbogaconą, lepszą. Tylko to może wypełnić pustkę i przekształcić tragedię kobiecej emancypacji w źródło radości, w nieskrępowaną radość. Tekst pochodzi z książki Emmy Goldman, Anarchizm i inne eseje, która została wydana w 1911 roku w Nowym Jorku. I to był nasz prezent dla wszystkich kobiet. Mój prezent od moich ukochanych jest koszulka z hasłem także Emmy Goldman. Najbardziej brutalny element w społeczeństwie to ignorancja. Okej, okay, to by było tyle. Teraz zagram wywiad z... Sorry za ten pisk. Zagram wywiad z ekoloczkami, które spotkałem na... Na spotkaniu Climate Justice Action w Amsterdamie, na europejskim spotkaniu tej grupy, która głównie przygotowywała protesty w Kopenhadze przeciwko hipokrytycznej konferencji klimatycznej COP15. Okej. Okay. Tylko kwestią ekologiczną. Czyli przede wszystkim to jest najbardziej znana i poruszana kwestia, to jest kwestia wzrostu temperatury. Czyli oczywiście wszyscy wiedzą, że topnieją lodowce, temperatura wzrasta, ale oczywiście w zasadzie rzadko mówi się o tym, jak to wpływa na życie ludzi. Czyli przede wszystkim zalewanie wysp, które już ostatnio pojawia się w mediach, ale także to, że źle użytkujemy grunty, lasy są wycinane, rolnictwo jakby nie jest odnawialne, zrównoważone, no i w ten sposób są mniejsze plony, zmniejsza się ilość wody i ludzie, którzy utrzymują się z przyrody, mieszkają w lasach, czy utrzymują się z uprawy, wytracą swoje, że powiem, nazwać środowisko naturalne. Nie mają, ich plony są mniejsze, nie mają już z czego się używać. A przede wszystkim ludzie, no to akurat jest częściej, było dużo razy podkreślone w Kopenhadze, czyli ludność zamieszkująca lasy, Indianie, oni przez wycinanie lasów oni tracą jakby środowisko, w którym żyją, z czego się utrzymują. Jak to w sumie jeszcze można wyróżnić dwa aspekty, jakby polityczny i ekonomiczny. Czyli polityczny to właśnie to, co Inga powiedziała, powoduje powstanie w ogóle nowej grupy, nie wiem jak to przetłumaczyć, uchodźców klimatycznych, czyli Europa powoli zaczyna się przygotowywać na to, że ludzie z terenów, które są dotknięte zmianami klimatu, będą musieli znaleźć inne miejsce, w którym będą żyć. No a druga kwestia to jest kwestia ekonomiczna, czyli lobby ponadnarodowych korporacji, które było bardzo widoczne. Było więcej przedstawicieli korporacji na szczycie w Kopenhadze niż przedstawicieli państw narodowych. Także to też oznacza, że jakby decyzje są podejmowane głównym czynnikiem, który wpływa na decyzję, jest jednak nadal czynnik ekonomiczny. Także myślę, że ekonomiczne, polityczne, no i społeczne, jakaś tam solidarność, prawda, międzyludzka, no to powiedzmy w dzisiejszych czasach może tak już nie wspominamy, więc myślę, że czynnik ekonomiczny tutaj jest jakby zmian klimatu bardzo istotny. Bo międzynarodowe korporacje są zainteresowane tylko i wyłącznie własnym zyskiem, no i to przykładów na to, w jaki sposób zniszczyć środowisko naturalne, gdzie jednak mieszkają ludzie, no to tych przykładów jest masa. A jak tacy normalni obywatele mogą wpłynąć na polepszenie sytuacji? No i to jest właśnie coś, co mam nadzieję tutaj będzie dyskutowane, czyli już poruszona kwestia climate justice. Co my możemy zrobić? No myślę, że przede wszystkim jakaś taka, nie wiem, świadoma konsumpcja, patrzenie na to, w jaki sposób działają firmy i korporacje, z których usług korzystamy, czy niszczą środowisko, czy zwracają w jakikolwiek sposób uwagę na to, w jaki sposób ich działalność, ich próba osiągnięcia zysku wpływa na ludność lokalną. To możemy robić, możemy spróbować dowiadywać się, w jaki sposób te korporacje funkcjonują, w jaki sposób nasze produkty, które kupujemy, są produkowane. No i wydaje mi się, że właśnie kwestia takiego naszego życia codziennego, czyli kwestia właśnie, mam nadzieję, że tutaj będziemy o tym rozmawiać, w jaki sposób zdobywać produkty, żeby one były produkowane w sposób, który nie jest tak szkodliwy dla środowiska. Nacisk na odnawialne źródła energii przede wszystkim. No i druga kwestia, czyli jakby jakaś działalność też lokalna, to właśnie skąd produkt pochodzi, jeśli pochodzi skądś ze świata, że tak powiem, i skupianie się też na, nie wiem, wspieraniu jakichś przedsiębiorstw lokalnych i tak dalej. To myślę, że przeciętna obywatelka czy obywatel jest w stanie objąć, no jeszcze żyjąc na jakimś, prowadząc życie na dość wysokim poziomie, myślę, że jest się w stanie to zrobić. Wystarczy tylko troszkę wysiłku i chęci, więc to wszystko. No tak, ale jeśli właśnie jedna czy dwie osoby tak zaczną robić, to nie rozwiąże to problemu, tak więc co jeszcze można na przykład tak, zrobić. Tak, a tak jest jakby z każdym jakimś ruchem, prawda? Aha, okej. Okay. Jak jedna kobieta by nie powiedziała, że chce mieć prawo do głosu, to podejrzewam, że byśmy go nadal nie miały, więc myślę, że to jakby wszystko tak funkcjonuje, więc potrzeba też trochę czasu jakby. A to ile osób było w Kopenhadze świadczy o tym, że to nie są dwie, trzy osoby, tylko na przykład to 100 tysięcy, więc myślę, że jeżeli 100 tysięcy ludzi zacznie mówić o tym, że powinniśmy żyć trochę inaczej i zaczną żyć w inny sposób, jakby dbając o środowisko, dbając o planetę i o tym, jak nasze działania wpływają na innych, to jest szansa, że inni też zrozumieją, że jest to istotny problem. To jest kwestia, myślę, że wzrostu świadomości, ale że to się będzie jakoś powoli rozprzestrzeniało. Coś jeszcze chciałbyś ci dodać? Could you tell about the... Okej, to był wywiad, druga część, pierwszą część graliśmy tydzień temu, nie ma za dużo czasu dzisiaj, skończymy prawdopodobnie nasz program trochę później. Okej, klimafakty. A dziś w Wschodku spadło pół metra śniegu, jakie globalne ocieplenie? Pogoda to stan atmosfery w danej chwili. Klimat to wieloletnia charakterystyka tego, co dzieje się w pogodzie. Pogoda jest kapryśna i na podstawie pojedynczej temperatury zanotowanej w jednym miejscu w żaden sposób nie da się wyciągnąć wniosków dotyczących klimatów, a tym bardziej ocieplenia w skali globalnej. Pogoda jest i pozostanie domeną pogodynki. Regularne pomiary temperatur zaczęto dopiero 150 lat temu. Jak można wyciągać wnioski sięgające setki i tysiące lat wstecz? Dysponujemy metodami pomiaru pozwalającymi oszacować przebieg temperatur również w odległości przyszłości. To prawda, pierwsze wiarygodne pomiary naziemne pojawiły się zaledwie 150 lat temu w Wielkiej Brytanii i 125 lat temu w USA. Są jednak inne metody gromadzenia informacji o temperaturach. Cofamy się o 500 lat. Metodą służącą badaniu temperatur na przestrzeni ostatnich 500 lat są pomiary w odwiertach głębinowych. Temperatury z powierzchni Ziemi powoli migrują w głąb Ziemi. Tak więc wszelkie procesy ocieplenia czy ochłodzenia są niejako zapisywane w poszczególnych warstwach. Dlatego pomiary temperatur na różnych głębokościach odwiertu można uznać za wiarygodne źródło wiedzy o przebiegu temperatur w przeszłości. A badania wskazują, że na przestrzeni tych 500 lat temperatury nigdy nie były tak wysokie jak obecne. Wprawdzie metoda ta nie jest w stanie odzwierciedlić wahań temperatur w pojedynczych latach, czy też krótkotrwałych wzrostów i spadków temperatur, jednak naukowcy uważają za mało prawdopodobne, by kiedykolwiek pojedynczy rok czy dekada mogła być cieplejsza niż dziś. Zasadne jest twierdzenie, że jest dziś najcieplej od 500 lat. Cofamy się o 1000 lat, można jednak sięgnąć jeszcze głębiej w przeszłość, używając tzw. danych proxy, czyli danych niepowiązanych bezpośrednio z naukami o klimacie, ale oferujących informacje dla tych nauk istotną. Danych proxy dostarczają słoje drzew, osady oceaniczne, koralowce czy warstwy w stalagmitach. Co istotne, tymi badaniami objęty jest okres często określany jako średniowieczne ocieplenie. Rekonstrukcje na ich podstawie różnią się odrobinę. Czasem informują o zjawiskach globalnych, a czasem jedynie o warunkach w danym regionie. Mimo to wszystko wskazują taki sam wzorzec zmian temperatur na przestrzeni wieków. Co ciekawsze, według Narodowej Administracji Oceanu i Atmosfery USA wszystkie wskazują, że wiek XX jest wiekiem najcieplejszym i że ocieplenie gwałtownie przyspieszyło się po roku 1920. Mamy więc podstawy twierdzić, że jest dzisiaj cieplej niż kiedykolwiek na przestrzeni ostatniego tysiąclecia. Cofamy się o 6 tysięcy lat. Jakieś 10 tysięcy lat temu wyszliśmy z epoki lodowcowej i wkroczyliśmy w trwającą do dziś epokę ocieplenia, zwaną holocenem. Jedyny moment, kiedy mogło być cieplej, niżej w wieku, XX wieku, to tak zwane optimum klimatyczne holocenu, jakieś 6 tysięcy lat temu. Nie wiemy dokładnie, jakie wówczas panowały temperatury. Naturalnie im głębiej w przeszłość zaglądamy, tym większa skala niepewności. Długo sądzono, że w trakcie optimum klimatycznego holocenu mogło być równie ciepło jak dziś, a nawet cieplej. Obecne twierdzenie to traci na wiarygodności. Okazało się bowiem, że stanowiące anomalię ówczesne ocieplenie ograniczało się do półkuli północnej i miało miejsce jedynie w miesiącach letnich. Strona Roberta Rodesa Global Warming Art zawiera ciekawy wykres nałożonych na siebie różnych rekonstrukcji globalnych i regionalnych temperatur holocenu. Jest to najlepsza dostępna ilustracja temperatur w holocenie. Mamy podstawę zakładać, że jest dzisiaj cieplej niż kiedykolwiek na przestrzeni ostatnich 10 tysięcy lat. Zanim Ziemia wkroczyła w jakże przyjazny nam okres interglacjału, czyli okres między zlodowceniami, tkwiła w okowach epoki lodowcowej, kiedy to lodowce wdarły się daleko w głąb kontynentów. Zapisy cykli zlodowaceń i okresów ciepłych interglacjałów zawarte są w rdzeniach lodowych Antarktydy. Analizy tych rdzeni opisują cykle na przestrzeni setek tysięcy lat. Ilustruje to wykres IPCC. O ile nasze szacunki dotyczące temperatur w holocenie są prawidłowe, mamy prawo stwierdzić, że jest dzisiaj cieplej niż kiedykolwiek na przestrzeni ostatnich 100 tysięcy lat. To trochę więcej niż 150 lat. To bagatela, cała epoka istnienia Homo sapiens. Kiedy więc NASA, posiłkując się pomiarami naziemnymi temperatur, stwierdza, że 2005 rok był najcieplejszym rokiem od 150 lat, możemy sobie spokojnie dopowiedzieć, 2005 rok był najcieplejszym rokiem od co najmniej od 150 lat. Okej, to by było na tyle w klimafaktach. Ktokolwiek chciałby je poczytać, może wejść na stronę dlaklimatu.pl i w bazie wiedzy w FAQ znajdziecie wszystkie te odpowiedzi. Every voyage was a long one, months upon the stormy sea. Some to seek their fortune, others escaping slavery. What they found on the gold fields was rule by brutish thugs, discrimination and taxation mixed with swinging billy clubs. The gold was getting scarcer and cops were getting worse. The diggers burned their licenses and vowed to end this curse. They swore an oath beneath the Southern Cross. Eksmisja i wycinka lasu Lapersford. Relacja oraz wideo. Wideo możecie zobaczyć na stronach pozytyw.blogsport.com. Relacje usłyszycie już teraz. W czwartek przed 8 rano rozpoczęła się eksmisja i natychmiastowa wycinka lasu Lapersford. Policjanci oraz żandarmeria przybyli z drwalami, którzy od razu rozpoczęli wycinkę drzew. W momencie ataku las okupowało około 20 osób. Około 30 osób przybyło na alarm i stało przed kordonem policji oddzielającym ich od skraju lasu. Troje aktywistów rozwaliło odgradzający ich płot z drutu kolczastego i wbiegło do lasu z nadzieją na wsparcie okupacji. Szybko zostali jednak złapani, zanim udało im się wspiąć na jakiekolwiek drzewo. Wielu okupujących poprzypinało się do drzew przy pomocy lokonsów, takich rur, do których w środku przypina się ręce, by uniemożliwić przecięcie drzewa, otworzenie drzwi, przesunięcie osoby lub całej grupy i tym podobne. Niektórzy poprzypinali się także w podziemnych, wąskich tunelach, co dodatkowo utrudniało do nich dostęp, a przez to także ich odcięcie. Poza tym uniemożliwiało to także bezpieczne dla okupantów poruszanie się ciężkimi pojazdami. Jednak niestety bezpieczeństwo ekologów w tej, jak i innych sytuacjach było zignorowane. Wbrew jakimkolwiek ludzkim konwencjom i normom moralnym, okupanci bez wymaganych zabezpieczeń, torturowani, ściągani byli z drzew, które natychmiast zostały ścinane. Około czwartej ostatni z okupantów został wyciągnięty z tunelu. Wieczorem cała 3,5-hektarowa okupowana część lasu Lappersford była już wycięta. O 20 na placu Zand w centrum Bruch miała się odbyć demonstracja wyrażająca sprzeciw temu, co się stało. Policja pojawiła się pierwsza i zakazała ludziom zgromadzeń pod groźbą zaaresztowania. Demonstracja nie była zarejestrowana, a przez to tak zwana nielegalna. Z praktycznych powodów nie było to możliwe ze względu na to, iż eksmisja była niespodziewana, a wszyscy byli zajęci ochroną lasu. Z teoretycznych powodów, od kiedy to wolność słowa wymaga pozwolenia. Pomimo brutalnych aresztowań i przemocy policji, młodzi ludzie dopięli swego i w pewnym momencie coraz większą grupą ruszyli w centrum miasta. Wkrótce dołączyła grupa Samby. Pojawiły się transparenty. Bez lasu nie ma tlenu, bez tlenu nie ma życia. Gdy ostatnie drzewo zostanie już wycięte, może wówczas zrozumiemy, że pieniędzmi nie można oddychać i inne. Pochód przeszedł także autostradą. Hamując cały ruch samochodowy. Gdy policja zablokowała demonstrację, wspólny sitting, siedzenie w ramach protestu, a za nim sznur samochodu otworzył blokadę. Demonstracja zakończyła się pod komisariatem, domagając się wypuszczenia wszystkich zaaresztowanych, którzy uwalniani byli powoli. Wszystko wyglądało w porządku. Przyjechał bakwic z wegańską zupą dla demonstrantów. Powoli ludzie zaczęli się rozchodzić do domów. Gdy grupa z ponad 100 osób skurczyła się do około 30, policja znów pokazała swoje prawdziwe oblicze. Najpierw przygonili ludzi sprzed komisariatu, a następnie zaczęli znów pacyfikować i aresztować. Na tym demonstracja się zakończyła. Tak wygląda belgijska demokracja. Większość mieszkańców Bruch była przeciwna wycince. Za eksmisję, wyrąb i pracę policji, a więc represje też, zapłacił właściciel, energetyczny monopolista GDF Suez, znany także pod filiami Fabricom czy Electrabel. Szczególnie ta ostatnia stara się uchodzić za tak zwaną ekologiczną. Po wyżej opisanym zdarzeniu widzimy ich tak zwany zielony kapitalizm i greenwash. GDF Suez jest jedną z firm najbardziej odpowiedzialnych za wycinkę także lasów amazońskich oraz wywłaszczenie rdzennych w Indiach. W areszcie wciąż przetrzymywane są anonimowe osoby, które to w solidarności z imigrantami bez papierów nie chcą podać swych danych. Aktywiści wzywają do bojkotu oraz jakichkolwiek akcji bezpośrednich i pośrednich przeciwko wyżej wymienionym firmom. Polecam obejrzenie wideo relacji, której ostatnią część przytoczę tutaj. To był ostatni dzień lasu Lappersford, jednak w naszych sercach pozostanie on na zawsze. Podczas jego ponad półtorarocznej okupacji był on naszym alternatywnym centrum, naszym squatem, ekologiczną szkołą, naszym domem. Teraz do nas zależy, by kontynuować naszą walkę, by nie utopić naszego żalu w butelce z alkoholem. Co nas nie zabije, niech nas wzmocni. Oni nie są w stanie wyeksmitować ideałów. Tego wieczoru ich represje nie zatrzymały nas od wzięcia wolności słowa z powrotem w nasze ręce. Coś się urodziło, coś dobrego. Pielęgnujmy to. Akcja Federacji Anarchistycznej na targach poznańskich są zatrzymani. Dzisiaj na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbywa, to znaczy wczoraj, bo wiadomość jest wczoraj, odbywa się kongres 20-lecia samorządu terytorialnego. Z tej okazji Federacja Anarchistyczna, kolektyw Rozbrat, zorganizował akcję przeciwko neoliberalnemu zarządzaniu miastami nastawionemu jedynie na zysk ekonomiczny w obronie zagrożonego skłotu Rozbrat. O godzinie 16.30 grupa około 35 osób zablokowała wjazd na targi od ulicy Śniadeckich, uniemożliwiając wjazd oficjalom. Wiele aut z notablami i przedstawicielami władz państwowych, m.in. Tadeuszem Mazowieckim, musiało zawrócić. Naprzeciwko rozwieszono transparent o treści: miasto to nie firma, Rozbrat zostaje. Rozdawano ulotki, której treść publikujemy poniżej. Puszczono muzykę, grała samba. Po około 20 minutach demonstranci weszli na teren targów. Jednak stróżenie porządku publicznego uniemożliwili im wejście na salę obrad. Wywiązała się przepychanka. Wobec demonstrantów użyto pałek, wielu brutalnie pobito. Kilka osób jest rannych. W wyniku akcji zatrzymanych zostało 37 osób. Policja nie chce udzielać żadnych informacji na ich temat, nawet rodzinom. Niektórzy z demonstrantów mają zostać postawione zarzuty o czynną napaść na funkcjonariusza policji i zniszczenie rządowych samochodów. Część zatrzymanych przetrzymywana jest w komisariacie Poznań Grunwald na ulicy Rycejskiej 2. Grupę zatrzymanych przewieziono też na komisariat na Kochanowskiego 2A. I ostatnia wiadomość, to znaczy, która do nas dotarła, to, że wszyscy zostali już wypuszczeni, jedynie trzy osoby, które będą oskarżone o czynną napaść na policjanta, są jeszcze przetrzymywane, albo mam nadzieję, że już są wypuszczone. Tak więc czynna napaść na policjanta. Znowu powtarza się ten sam scenariusz. Najpierw brutalnie biją na ludzi i wszystkich dookoła, aresztują, torturują, a później oskarżają z brutalną napaścią na policjanta. Stary scenariusz, nie wiem, czy w ogóle sędziowie są jeszcze tak naiwni i głupi, albo stoją po ich, tak bardzo po ich stronie, że jeszcze wierzą w takie bzdury? W ogóle powinni ci wszyscy gliniarze do więzienia za takie kłamstwa. Przestępcy ubrani w niebieskie mundury. Treść ulotki rozdawanej na tym zdarzeniu. Poznań to nie firma, skłot Rozbrat rozdaje. Od maja zeszłego roku na posiedzeniach Komisji Rady Miasta toczy się spór związany z przygotowanym przez Miejską Pracownię Urbanistyczną planem zagospodarowania przestrzennego Sołacz. Plan, nie uwzględniając uwarunkowań przyrodniczych, jak i społecznych, wstępujący na obejmowanym obszarze, zakłada zniszczenie m.in. skłotu Rozbrat. Miejsce to od 15 lat stanowi centrum kultury oraz dom dla kilkudziesięciu osób. Plan przewiduje zburzenie budynków stanowiących bazę działalności społecznej oraz zasób mieszkaniowy. Na zrewitalizowanym przez lokalną społeczność terenie Rozbratu planuje się wybudowanie osiedla luksusowych willi. Władze miasta za pomocą przygotowanego planu szykują eksmisję ludzi, którzy bez pomocy urzędników rozwinęli infrastrukturę mieszkaniową oraz otwartą dla wszystkich przestrzeń dla aktywności społeczno-kulturalnej. Zgodnie z planem na jej miejscu potencjalny deweloper ma wybudować ekskluzywne domy dostępne dla najbogatszych. Działania mające na celu zniszczenie Rozbratu stanowią integralną część polityki władz miasta. Polega ona na działaniach, w których bierze się pod uwagę jedynie interes dużych inwestorów i dyskryminuje tych, którzy nie dysponują wysokimi zasobami finansowymi, a równocześnie są w stanie samodzielnie rozwiązać problem mieszkaniowy. W Poznaniu od lat władze miasta nie są w stanie rozwiązać tego problemu. W przeciągu ostatnich 10 lat do użytku oddały one raptem 358 mieszkań komunalnych. Tymczasem w mieście mamy około 1600 rodzin z orzeczonymi wyrokami eksmisyjnymi z przydziałem mieszkania socjalnego. Sporą grupę stanowią także mieszkańcy przeludnionych kwartałów miasta, jak również ci, którzy zamieszkują lokale niespełniające standardów mieszkaniowych. Tegoroczny budżet Poznania zakłada wydatki rzędu 4,4 miliona złotego na budownictwo komunalne, podczas gdy równocześnie na budowę miejskiego stadionu przeznacza się 500 milionów złotych. Dysproporcja ta stanie się jeszcze wyraźniejsza, kiedy kwotę wydaną na budowę stadionu zestawimy z raptem 37,2 miliona złotych wydanymi na budownictwo komunalne w przeciągu ostatnich 5 lat. Działania miejskich urzędników mające na celu walkę z bezrobociem w czasie kryzysu również nie odpowiadają zwiększającym się problemom społecznym spowodowanym jego nasileniem. W ciągu roku na terenie Wielkopolski przybyło ponad 42,5 tysiąca osób bez pracy. Jest już ich ponad 127,5 tysiąca, czyli o 50% więcej niż przed rokiem. W powiecie poznańskim bezrobocie wzrosło o 114%, a w Poznaniu o 82%. Razem z powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu zarejestrowanych jest już ponad 14 tysięcy bezrobotnych. Tymczasem wydatki pozwalające zaspokoić potrzeby mieszkaniowe, potrzeby bezrobotnych, potrzebujących pomocy społecznej itd. są spychane na odległy plan. Na pierwszym miejscu pojawiają się za to wydatki budzące wątpliwości, choć inwestycje, których dotyczą, przedstawiane są jako odpowiadające potrzebom ogółu. W czasie grudniowej debaty budżetowej radni odrzucili m.in. poprawkę przyznającą 150 tysięcy złotych na pomoc dla zwalnianych pracowników Cegielskiego i innych zakładów pracy. W zamian przyjęli plan budowy fontanny w centrum miasta. Przekazano na ten cel 1,6 miliona złotego. Jako rezultat tej samej neoliberalnej polityki władz Poznania z mapy miasta sukcesywnie znikają miejsca rozwoju działalności społecznej, w których ludzie niejednokrotnie, unikając rozwiązań biurokratycznych, odbudowują infrastrukturę i tkankę społeczną miasta. W tym przypadku samorząd również bierze pod uwagę wyłącznie bieżące profity uzyskiwane przez nielicznych. Centrum Sztuki Współczesnej Inner Spaces to kolejna poznańska placówka rozwijająca niekomercyjną działalność kulturalną, która nie ma racji bytu w mieście, w firmie. Pomimo tego władze paradoksalnie nadal utrzymują, że Poznań zasługuje na miano Europejskiej Stolicy Kultury. Inner Space, kina studyjne Malta i Amarant. Decyzje o ich zniknięciu to dwumiesięczny bilans wspierania kultury przez poznańskich urzędników. Również w przypadku innego miejskiego hasła reklamowego Poznań stawia na sport, mamy do czynienia jedynie z zabiegiem marketingowym. W rzeczywistości Poznań stawia na zysk. Sport w tym wypadku oznacza masowe imprezy związane z Euro 2012 przy jednoczesnym braku rozwoju powszechnie dostępnej infrastruktury sportowej. Sytuacja rozbratu potwierdza zasadę stosowaną przez poznańskich samorządowców, iż prowadzona przez nich polityka bierze pod uwagę jedynie rachunek ekonomiczny, pomijając dobro ogółu. Pomimo toczonego od niespełna roku sporu z mieszkańcami rozbratu, Sołacza i całego Poznania, prezydent Grobelny wraz ze swoimi sojusznikami politycznymi z PO nadal uważa, że zaproponowany przez niego plan zagospodarowania oznacza kompromis. Podczas spotkań Komisji Polityki Przestrzennej jej przewodniczący nie uwzględnia uwag organizacji społecznych czy osób prywatnych, a debatę próbuje ograniczyć do kwestii opłacalności całego rozwiązania. W ten sposób interes prywatny przekładany jest nad interes publiczny. Ograniczanie debaty publicznej dotyczące kierunków rozwoju miasta nie ma miejsca jedynie w przypadku skłotu rozbrat. Jest to powszechnie stosowana przez poznańskich samorządowców praktyka. Ich rola ogranicza się do narzucania rozwiązań z pominięciem rzeczywistych konsultacji społecznych. To w konsekwencji powoduje marginalizację kolejnych grup zamieszkujących miasto. Decyzje podejmowane są bez współudziału poznaniaków. Zwiększają od dawna nierozwiązywalne konflikty w mieście. To nie jest samorządność. Żądamy realnego wpływu na rozwój miasta, a nie dyktatu z samorządowym przebraniu. Rozbrat zostaje. Kolektyw Rozbrat, Federacja Anarchistyczna. I tym oświadczeniem będziemy już kończyć nasz program. Aha, nie. Zapomniałbym o losie buntownika. Może, żeby dodać energii Rozbratowi i jakimkolwiek innym ruchom społecznym i ekologicznym. Dzisiaj przeczytamy obronę kalender Panden. Opis eksmisji jednego z najbardziej prężnych skłotów. W Amsterdamie. Aha, 20 marca w Poznaniu demonstracja Odzyskujemy miasto w obronie rozbratu. Na ostatniej było ponad 1500 osób. Była to jedna z większych demonstracji w Poznaniu. Jedna z, myślę, że największa dotycząca skłotów w historii Polski. I no, jedna z większych demonstracji w ogóle. Tak więc pokazuje to, jakie zapotrzebowanie na ruch skłoterski, na rozbrat jest w Polsce, w Poznaniu. Okej, okay. To za chwilę będziemy czytać obronę kalender Panden, a w tej chwili trochę muzyki. Chances goes to see Zed, we're gonna get. Give me all the gifts. Muszę wam powiedzieć, że jest to jeden z bardziej ulubionych rozdziałów w losie buntownika. Obrona Kalender Panden. Tak se gadaliśmy, aż w pewnym momencie dało się słyszeć głos płynący z głośników. Właśnie podsłuchaliśmy przez radio, że bastardy z M1, z MA zaczęli mobilizację. Od teraz mamy jakieś 2-3 godziny na przygotowanie obrony. Wszyscy ci, którzy muszą wrócić do swych domów, niech zrobią to teraz. Zaś wszystkim, którzy mogą zostać, by bronić tego miejsca, z góry dziękujemy. Zacznijmy budować barykady, zakończył okrzykiem. Ho, ho, a jednak coś będzie się działo, powiedział Miner, zacierając ręce. A my, niewierne Tomasze, wątpiliśmy. Zaśmiałem się. Teraz już rozumiem, po co ten film. By zagrzewał do walki. A party i koncert, by przyciągnąć ludzi. I wszystko otrzymane w najskrytszej tajemnicy, by bastardy się nie dowiedziały. To jest organizacja, no nie? No, no, no. Wszyscy zaczęli wychodzić ze skłotu. Jedni po to, by zacząć budować barykady, drudzy, by powrócić do swoich domów. Tych ostatnich jednak było zdecydowanie mniej. W biurze pracy szybko trafiła mi się robota. Zacząłem wynosić specjalnie wcześniej ze sobą zespawane stemple, metalowe rury, które zespawane ze sobą tworzyły coś na kształt gwiazdy. Z takich konstrukcji szybko powstała barykada, którą było trudno przejść, przesunąć, przeforsować czy zniszczyć. Gdy z kimś wynosiłem taką metalową konstrukcję, zobaczyłem, jak jeden z nas siedzi w małej koparce z dziką radością w oczach, rozwalał nią płytki chodnikowe oraz kostkę brukową. Potem budowano z nich barykady lub rozbijano na mniejsze kawałki, by te czekały w kubkach jako przyszła amunicja. Zastanawiało mnie, skąd oni wytrzasnęli taką koparkę. To, co ujrzałem, było zadziwiająco nieprawdopodobne, a jednak piękne i było rzeczywiste. Ci leniwi punkowcy, których znałem z ciągłego przesiedywania w barze i nieustannego przechylania piwa, tym razem pracowali z tak niespodziewanym u nich zapałem. Kobiety z poświęceniem nosiły ciężkie płyty chodnikowe. Każdy pracował. Tym razem nie było takich, którym się nie chciało. Każdy dokładnie wiedział, po co tutaj został. Barykady były budowane ze wszystkiego, co było pod ręką. Najczęściej były to płytki chodnikowe niszczonej ulicy, która zresztą przez rozkopanie też stała się przeszkodą. Mimo, że raczej nikt tego nie koordynował, robota szła całkiem sprawnie. Wiadomo było, co robić. Każdy pomysł, każda uwaga rozpatrywana była szybko przez ogół. W ten sposób płyty były podawane murarskim sznureczkiem. Jedni je demontowali z chodnika, drudzy podawali je sobie z rąk do rąk, a inni układali z nich coraz większe mury barykad. Robota wrzała jak w ulu. Nigdy w swoim życiu nie widziałem tak sprawnie, tak dobrze, z tak wielką energią i ochotą pracujących ludzi, a co dopiero punkowców. Ci ludzie są zdolni do wielu rzeczy, zależnie od sytuacji. Wszyscy czuliśmy wielką potrzebę przeciwstawienia się złu i bronienia tak ważnego miejsca dla nas. Czuło się też ducha historii. Może trochę przesadzam, lecz takie porównania podsunęły mi rozgrywające się przed oczami zdarzenie. To było prawie jak powstanie warszawskie. Budując zapałem kolejne barykady, czułem się niczym mały Gawrosze. To uczucie jedności, które wszyscy czuliśmy, było dla nas bardzo ważne. Było nas tak wielu, kocią narodowości i języków. Niby tyle różnic, a właśnie wtedy czuliśmy tak bardzo tę więź, która nas łączy niczym rodzinę. To uczucie jedności wywierało wrażenie nie tylko na mnie. Wszyscy byliśmy jak bracia. Gdy jeden niósł coś ciężkiego, Zaraz ktoś inny, nie pytając, mu pomagał. Gdy ktoś zmęczył się kopaniem, szybko zastępował go następny. Nie wyobrażam sobie, by jakikolwiek system pracy mógłby być lepszy. Oczywiście, jak zwykle, zdarzały się również wyjątki, jak na przykład ten, który właśnie opiszę. Obok jednej z barykad zobaczyłem skrzynkę elektryczną. Od razu w mej głowie zaświtał całkiem niezły pomysł. Parę kabli rzuconych luzem na tę barykadę, do tego ze dwie tabliczki ostrzegające, uwaga, prąd, i myślę, że to wszystko zatrzymałoby gliniarzy na dłuższy czas, nawet jeśli w przewodach nie byłoby prądu. Zanim by to sprawdzili, minęłoby sporo czasu, zresztą nie wiadomo, czy w ogóle by im się udało, jeśli my byśmy dobrze bronili barykady. Chciałbym to zobaczyć, jak policyjni specjaliści od elektryki sprawdzają kable pod gradem kamieni. Z tym oto pomysłem udałem się do Wojtka, Polaka, który znał wszystkich z kalender panden i który mógł szybko zdobyć potrzebne rzeczy, bo wiedział, co, gdzie jest i z kim gadać w razie czego. Przedstawiłem mu pomysł, wysłuchał i rzekł po angielsku. To dobry pomysł, godny zrealizowania, ale ja nie mogę ci pomóc, bo ty nie mówisz dobrze po angielsku. Znajdź grupę, która ci w tym pomoże i zróbcie to. Gdy to usłyszałem, szlak mnie trafił. Ja rozumiem, że ktoś może bać się używać polskiego w takich miejscach, ale będąc ze mną sam na sam i w tym przypadku to już lekka paranoja, wkurzyło mnie to niezmiernie. Jeszcze w takiej sytuacji rozumiem, jeśli by chodziło o jakieś tam duperele, a nie o wspólną obronę. Tym bardziej, że sam potwierdził, że idea jest dobra i warta zrealizowania. Nigdy potem już nie odezwałem się do tego bufona. Koniec końców pomysł postanowiliśmy zrealizować sami z Minerem. Rzuciliśmy na barykadę parę kabli, które udało nam się zdobyć, potem wsadziliśmy końce do skrzynki elektrycznej tak, że w sumie w rzeczywistości wyglądały na podłączone do prądu. Potem wzięliśmy się za ulepszanie głównej barykady od ulicy, od której najbardziej prawdopodobne było, że stamtąd uderzył bastardy. Powstały tam takie konstrukcje, iż razem stwierdziliśmy, że gliniarze musieliby być głupi, by właśnie je chcieli sforsować. Oprócz najeżonych, zdesperowanych, zespawanych ze sobą stempli, które nosiłem wcześniej, było tam też kilka, których podstawą były mury zrobione z płytek chodnikowych. Były też takie ze śmietników, śmieci i gratów. Jedna przy samym skłocie zrobiona była z zespawanych łańcuchami beczek. Od jednej strony w ogóle nie barykadowaliśmy. Most zwodzony, podniesiony przez nas do góry jakimś mechanicznym trikiem, był już wystarczającą przeszkodą. Wydarzenia biegły tak szybko, jak szybko powstawały barykady. W pewnym momencie zobaczyłem, jak ludzie plądrują barakowóz należący do firmy, która miała przejąć remont kalender panden. Znaleziono tam całą dokumentację, która natychmiast została zniszczona. John, ten łysy, wybił szybę w stojącym obok biurowcu i już z kimś wszedł do środka, jednak zaraz ktoś ich opieprzył. Co wy robicie? Jeśli gliniarze kogoś zaresztują, to mogą ich również oskarżyć o kradzież rzeczy z sąsiednich budynków. A to robi duży problem. Tych biurowców nie możemy polądrować. Kilka osób poparła jego słowa, więc John przestał siać zniszczenie. Pewnie słusznie, bo wtedy naprawdę mogliby nas wziąć i przedstawić jako bandytów, a nie skuterców. To zaś wcale nie byłoby dobre. Cały czas na zewnątrz było słychać nadawane na żywo właśnie z Entrepodok Radio Patapu. Jakiś DJ puszczał jakieś pokręcone techno, przy czym dawał też komentarze po holendersku. Mogliby chociaż teraz puścić jakiegoś punka albo inną zagrzewającą muzyczkę, stwierdził Miner i tu miał rację. W pewnym momencie muzyka całkiem ucichła i przez głośniki dało się słyszeć głos mówiący najpierw po holendersku, a potem po angielsku. Właśnie, jak się dowiedzieliśmy, policja MA zmobilizowała swoje siły i za jakąś dłuższą chwilę zaatakują od strony wschodniej. Jesteśmy przygotowani. Niech tylko podskoczą. Wykrzyczał, po czym znów poleciała pokręcona muzyka a la patapu. Zachodniacy, nawet teraz nie puszczą człowiekowi nic zagrzewającego do walki, stwierdził Miner. I tu też miał rację. Jakiś neroniasty artysta wykorzystuje zdarzenie i myśli, że ma swoje 5 minut, dodałem. No, pewnie ma. No tak, tylko czemu kosztem naszych uszu? Tak podśmiewaliśmy się też trochę dla dodania sobie otuchy i by rozluźnić napięcie i atmosferę oczekiwania. Walka miała się zacząć niebawem. Jak będzie przebiegała? Czy uda nam się wygrać? Czy nie ryzykuję za bardzo? Przecież mogą mnie zaaresztować i deportować. Może dowiedzą się o moim zakazie w Niemczech? Przeżegnawszy się, myślałem dalej. Wszystko będzie dobrze, jeśli jest nas siła. Mam nadzieję, że tym razem policja będzie musiała odejść z kwitkiem. Tyle tak mocnych barykad postawionych, tylu ludzi do obrony Zjednoczonych. Musimy ich w końcu przegonić. Ktoś musi stawiać opór złu. Kto jak nie my i kto jak nie ty. Myślę, iż każdy sobie myślał na swój sposób podobnie. Każdy miał nadzieję na nasz sukces. Jakby nie to, nie byłoby nas tu wszystkich, nie byłoby już od kilku miesięcy prowadzonej kampanii obronnej, masa plakatów, ulotek, informacji, demonstracje, dużo pozytywnych artykułów w prasie, dużo pozytywnych wypowiedzi w radio i telewizji. Zresztą, samo istnienie i działalność Kalender Pander było jedną z dobrych wizytówek squattingu w tym mieście. Był dostrzegany i doceniany przez ludzi również z zewnątrz, spoza naszego środowiska, jako interesujące miejsce kulturalne z różnorodną, ciekawą ofertą. Wielu ludzi, którzy poznali to miejsce, od razu stawali się jego przyjaciółmi, co tłumaczy tak wielu zaangażowanych w jego obronę. Gdyby nie nasza nadzieja, nie byłoby też tego zapału, tych barykad i tylu walczących i ryzykujących coś na swój sposób, a może i sytuację ludzi. Squatów, praw do wszystkiego, co się ci należy, społecznej sprawiedliwości, wolności i tak dalej, nikt ci nie da za darmo. Nie zrobią tego ani politycy, ani policja, ani kolejne wybory. To wszystko musimy wywalczyć sobie sami. Jeśli ty, ja nie będziemy walczyć o to razem, jeśli sobie tych rzeczy nie wywalczymy, nigdy nie będziemy ich mieli. I nie jest najważniejsze, czy zwyciężymy. Najważniejsze to się nie poddać w walce o lepszy świat. Może wtedy nie będzie on coraz gorszy. Naszym zwycięstwem zawsze będzie to, że mówimy nie w obliczu draństwa. Istota ruchu punk? Z różnymi emocjami wyczekiwania, wypatrując z dali bastardów, pakowaliśmy przed walką do kieszeni ostatnią prowizoryczną amunicję. Najlepsze były śruby, ciężkie, małe i mocne. W większości pochodziły ze splądrowanego barakowozu, gdzie była ich masa. Cały czas płyty chodnikowe były rozbijane specjalnym młotem na mniejsze kawałki, gotowe do rzucania. Bastardów wypatrywaliśmy od strony budowy, bo stamtąd wydawała nam się najlogiczniejsza droga, by ominąć chociaż część barykad. W pewnym momencie lotem błyskawicy po ludziach rozeszła się wieść, iż gliniarze zamierzają już za chwilę nadjechać i uderzyć prosto od strony największych barykad. Skąd mamy aż tak dokładne informacje? Zapytałem zaciekawiony Minera, gdy biegiem przemieszczaliśmy się na początkowe barykady. Widziałeś tego gościa z zachodniej elity, który stał przy wejściu z krótkofalówką? No widziałem. Mają oni ustawione CB radio na kanale policyjnym i podsłuchują rozkazy i wszystko, o czym gadają bastardy. Sprytne. Na dodatek rozszyfrowują też i tłumaczą specjalne kody, których używa policja i myśli, że nikt ich nie zna. To się nazywa organizacja. Myślisz, że przepowiednia się sprawdzi? Policja nie wie, iż ich podsłuchujemy, więc myślę, że się sprawdzi. Ja uważam, że to głupie ze strony bankartów, że atakują z tej strony. Myślę, że to może być jakiś podstęp. Pewnie tak naprawdę zaatakują od innej strony, a po tej stronie może tylko odwracają uwagę. Wytłumaczyłem sobie to w ten sposób. I tak przepowiednie spełniły się szybko. Bastardzi nadjechali w sile kilkunastu opancerzonych sług wypełnionych świniami oraz jednej armatki wodnej. My, przygotowani na ich atak, staliśmy z kamieniami tuż za drugą z barykad, które były murami zbudowanymi z płyt chodnikowych. Na samym początku dało się słyszeć głos głównego bastarda. Macie ostatnią szansę na opuszczenie tego terenu. Jeśli nie zrobicie tego, będziemy zmuszeni użyć wobec was siły. Jeśli się rozejdziecie, nikt nie zostanie aresztowany. Nigdy nie ufaj policji, zaraz ktoś krzyknął w odpowiedzi. Tymczasem ja z Minerem przeprowadziliśmy szybką rozmowę. On zaczął. Ty, czemu my stoimy dopiero za drugą barykadą? No właśnie, chyba nie po to budowaliśmy tą pierwszą, by teraz tak ją oddać. Co to nie? Rzekł z przekonaniem Miner. I naszą reakcją na policyjne kłamstwa było przeskoczenie przez drugi z murów w obronie pierwszego, od razu rzucając w stronę wysypujących się z sług gliniarzy. Zaraz za nami przeskoczyli też inni, także rzucając w stronę najeźdźców i wspólnie krzycząc, ile sił w gardłach. No justice, no peace, just fuck the police. Bez sprawiedliwości nie będzie pokoju. Pierdolić policję. Popularne hasło na wielu demonstracjach. Przez moment wraz z Minerem mogliśmy się poczuć jako bohaterowie tej chwili. Bo to dzięki nam pierwsza barykada nie została łatwo zdobyta i długo potem jej broniliśmy. Holenderscy gliniarze jak zwykle zachowywali się dziwnie. Stanęli kordonem 15-20 metrów przed barykadą i robiąc uniki przed kamieniami, niczym automaty, czekali na rozkaz. Tak bez żadnej reakcji dawali się obrzucać jakieś 10-15 minut. Pewnie dowódca kazał im podnieść statystyki wśród rannych, a ci debile posłuchali. Rozkaz to rozkaz przecież. Po tym czasie do akcji wkroczyła armatka wodna. Mimo początkowego popłochu szybko wzbudziła w nas również złość i wolę do walki. Schowany za barykadą, tak jak inni, rzucałem w nią i bastardów kamieniami. Szybko się zorientowaliśmy, może co bardzo doświadczeni już to wiedzieli, że oprócz zmoczenia i ewentualnego przewrócenia, to ta armatka nie jest w stanie nam nic zrobić. Niestety, była tak opancerzona, że mimo naszych celnych rzutów, my także nie czyniliśmy jej żadnej szkody. Taki nieszkodzący nikomu pojedynek trwał zacięcie przez jakiś czas. Być może bastardy chciały nas w ten sposób przestraszyć, a może zmęczyć. Na szczęście jednak chyba bardziej nas rozśmieszyli oraz dodali nam wiary w siebie i w ich debilizm. Ci chyba w końcu skapowali się, że wystawiają się tylko na pośmiewisko, bo po jakiejś godzinie takiej walki nagle zaczęli do nas strzelać gazem. To było straszne. W jednym momencie wszyscy zaczęli uciekać. Ja też. Gdy biegłem w kierunku Kalenderpanden, uciekając przed chmurą gazu ulatniającą się z karnistra na przedziej barykad, nagle musiałem się przedrzeć przez chmurę wydostającą się z pocisków rzuconych na tyły barykad. Tym razem nie obyło się bez łez i kaszlu. Wszędzie gaz, cały teren w gazie. Przecież ty chuje nas poduszą. Myślałem, uciekając jak najszybciej w kierunku skłotu. Na szczęście powietrze za główną barykadą było już czyste, a gdzieniegdzie stały miski z wodą, gdzie można było się wypłukać z gazu. Zostały one wcześniej przygotowane na taką ewentualność. Byłem pewien, że po tym ataku bastardy podejdą przynajmniej pod główną barykadę i zagazowując nas sukcesywnie, szybko osiągną zwycięstwo. To już koniec, pomyślałem wkurzony, wypłakując oczy. Gdy jednak przejrzałem na nie, zobaczyłem, że walka wciąż trwa. I to wcale nie na tyłach barykad, ale także w środku. Nasz opór uratowali ci rozsądni i przyzorni, którzy mieli ze sobą maski przeciwgazowe lub choćby pozaciągane na twarzy bandany nawilżone białym octem winnym, które to również neutralizowały gaz. Oni to, uodpornieni, wciąż walczyli, dzięki czemu tylko dwie pierwsze, te najmniejsze barykady zostały zdobyte. Jednak i oni mieli prawo się zmęczyć, więc było jasne, że sami mają niewielkie szanse na to, by bronić pozostałych barykad przez dłuższy czas. Na szczęście ktoś wpadł na pomysł, by podpalić główną, największą barykadę po to, by dym neutralizował działanie gazu. Pogoda nam sprzyjała. Jakby nad zamówienie, wiatr zwiewał cały dym prosto na gliniarzy. Wszyscy ci, którzy przez momentem uciekali z płaczem, teraz z większym zapałem znosili i podrzucali wszystko, co nadawało się do spalenia. Płonąca barykada, walka, opór i ta jedność, która panowała między nami. Nigdy nie zapomnę tych chwil. Na początku trochę wątpiłem, że tym wielkim ogniskiem zlikwidujemy skutek gazu. Ale rzeczywiście, na nasze szczęście tak się stało. Dzięki temu, bez płaczu, mogliśmy wrócić na pole walki. Ze większą energią rzucaliśmy w gliniarzy dalej czym popadnie. Oni zaś nadal strzelali do nas gazem. Gdy udało im się trafić w pobliżu walczących, szybko odrzucaliśmy kanistry z gazem z powrotem bastardów. Trzeba było taki pocisk szybko złapać, bo po chwili zaczął się kręcić i wypuszczać gaz. Wtedy było już za późno i wówczas lepiej by, gdy nie stałeś zbyt blisko. Ciągle lecący dym pomagał, ale jednak nie w takich wypadkach. Jeszcze nie raz się krztusiliśmy. Jeszcze nie raz zakręciła się za wokół, sztucznie wywołana. Dzięki ciągle podsyconemu ogniowi nie było to już aż tak bardzo dokuczliwe jak na początku. Również nasze organizmy uodporniły się bardziej na tę truciznę. Walczyliśmy już z nimi długi czas. W trakcie na skłocie mieliśmy możliwość napicia się kawy lub herbaty, odpoczęcia przez chwilkę oraz nabrania sił i energii do dalszej walki. Gdy zaczęło świtać, gliniarze przestali nas gazować. Choć było to mało realne, wszyscy chyba mieliśmy cichą nadzieję, że sobie odpuszczą, że to już koniec, że wygraliśmy. Tak bardzo chcieliśmy, by było to prawdą, że nawet zaczęliśmy w to wierzyć. To triumf anarchii nad tyranią, cieszy się Miner. Tak bym chciał, by było to prawdą, odpowiedziałem z nadzieją w głosie. Lecz nagle ktoś krzyknął, przegrupowałem się na tę stronę. Tam ich widać, wołał jakiś Hiszpan, pokazując palcem na teren między budynkami za budową. Chyba któryś z nich w końcu zaczął myśleć strategicznie, zaśmiał się inżynier. Myślisz, że będą rozpieprzać ten płot oraz ten cały plac budowy? Zapytałem. A co im tam? Pewnie zobaczyli, że nie ma tu barykad, więc im łatwiej pójdzie. Oni nie muszą się liczyć z tą budową. Nie muszą się liczyć z niczym. Tu to długo się nie obronimy. Rozwalał płot i już nas mają, mówił z obawą Harnasz. Wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę, iż jeśli zaatakują od tej strony, to nie mamy szans. Widmo przegranej patrzyło nam w oczy, daleko po drugiej stronie budowy. Nagle gościu, który podsłuchiwał komunikaty, podał przez wszędzie słyszane radio. To podstęp. Właśnie chcą wjechać wielkim spychaczem od strony głównej. Tam ci MA-owcy po drugiej stronie budowy stoją tylko po to, by odwrócić naszą uwagę od punktu ataku. Po tym obwieszczeniu prawie wszyscy ruszyli czym prędzej z powrotem bronić barykad na głównej ulicy. Prawie wszyscy, bo kilka osób zostało, by w razie czego widzieć, czy gliniarze nie zdecydują się jednak zaatakować od tej strony budowy. Spychacz był bardzo ogromny, solidny i pewnie przystosowany do tego typu akcji. Obrzucanie go nie czyniło mu żadnej szkody. Pierwsze barykady, które były zbudowane z płyt, wjechał rozwalając je na boki. Smutny był to widok, tym bardziej, iż dużo energii włożyliśmy w budowę tych często podwójnych, wysokich murów. Pocieszające jedynie było to, że jedynie po wezwaniu na pomoc i wynajęciu tego potwora psom udało się zdobyć te barykady. Mimo jednak całego swego impetu, siły, mocy i odporności, gdy spychacz próbował przeforsować płonącą jeszcze największą z barykad, nie szło mu już tak gładko. Chociaż napierał całą swoją mocą, chociaż coraz cofał się, by wziąć rozbieg i raz za razem powtarzał najazd. Płonąca barykada nieugięcie broniła wjazdu na kalendarz pandy. Podbudowani tym że nie idzie im tak łatwo, ze zdwojoną siłą i energią rzucaliśmy w tego potwora. Mieliśmy wciąż nadzieję, że w końcu uda nam się w jakiś sposób uszkodzić lub może złamać upór psychiczny tego, który kierował spychaczem. Muszę powiedzieć, iż od tego ciągłego rzucania całkiem nieźle wyrobiła nam się celność. Coraz mniej było chybionych i słabych rzutów. Nie wiem, jak bezpieczne jest siedzenie w takim spychaczu, jednak bycie w miejscu, które jest obrzucane z taką energią przez ludzi, którzy bronią swego mieszkania i miejsce do robienia rzeczy dobrych, na pewno nie należało do przyjemności. Zawsze mnie zastanawiało, jak bezdusznym chamem trzeba być, by pracować w takiej policji. Po jakimś czasie spychacz się wycofał. Hurra! Wspaniale! Znowu ich pokonaliśmy! Wszędzie wznosiły się okrzyki radości. Wtedy nieważne było, czy spowodowało to załamanie psychiczne gościa w spychaczu, czy też nieskuteczność jego ataków, czy grad kamieni, który spadł na napastnika, czy może wszystko naraz. Najważniejsze było to, że znowu im się nie udało. By sobie to zrekompensować, bastardy zaatakowały nas tą śmieszną armatką wodną z filmującą nas kamerą, która nie była już aż tak zabawna. To było zagranie poniżej pasa. Mając nasze twarze, mogli kogokolwiek z nas aresztować potem na ulicy. Mogli każdego zaaresztowanego za błahostkę albo za nic potem sprawdzać, czy nie był zbyt aktywny podczas obrony skłotu. Wkurzyło nas to niezmiernie. Lecz co poradzisz? Ci, co mieli cokolwiek, zakryli swe twarze. Jako że ja nic nie miałem, zdjąłem tylko swoje okulary i założyłem kaptur. To wszystko, co mogłem zmienić, by uczynić się mniej rozpoznawalnym. Nie dziwne, iż po takim zagraniu kamera ta stała się głównym celem. Ktoś przyniósł całe pudełko śrubek ze splądrowanego baraku. Dzięki ciągłej praktyce i ich stałemu ciężarowi, już prawie za każdym celem udawało nam się trafić w tę kulę szpiegulę. Przerywałem jedynie wówczas, gdy musiałem odskoczyć przed tym prysznicem. W sumie to i tak byłem już nieźle mokry. Woda, oprócz tego, że strzelała do nas, zgasiła także naszą płonącą barykadę. Po jakimś czasie i armatka wymiękła przy naszym oporze. Chyba mieli już nas naprawdę dosyć. Wszyscy mieliśmy cichą nadzieję, że w końcu dadzą sobie spokój z tym ich oblężeniem. Byliśmy już nieźle zmęczeni. Oni na pewno też. Myślałem, iż fajnie by było, by chociaż zrobili sobie przerwę, by cokolwiek, by człowiek mógł się trochę przespać. Oczywiście, były to tylko moje głupie myśli, bo jakiekolwiek dogadywanie się, zaufanie i tym podobne nie wchodziło w grę. Przecież na pewno tylko marzą, by nas przekręcić. To, że takie myśli zakwitały w mojej głowie, dobrze świadczyło o moim zmęczeniu. Było już całkowicie jasno. Tym razem bastardy zaatakowały prawie całymi swoimi siłami. Na wszędzie z impetem jechał spychacz. Tym razem uderzył w barykadę z taką prędkością i siłą, iż coś w niej ruszyło, coś w niej pękło. Widząc to, ze zdwojoną siłą go atakowaliśmy. Potwór, machając swoją wielką łychą, sukcesywnie rozwalał to, co zbudowaliśmy. Za nim stanęła armatka i z nią też toczyliśmy walkę. Jakby tego było mało, zaczęli także strzelać do nas gazem. Ja, będąc wraz z innymi z boku barykady, na terenie budowy, za płotem, tym razem na szczęście nie obrywałem. Widząc, co się dzieje, rzucaliśmy jeszcze częściej i mocniej. We wściekłości na strzelającą wodę przestaliśmy w ogóle zwracać uwagę. Widziałem gościa, który został przewrócony przez armatkę. Wstając, odrzucił im brukowca w rewanżu i pokazując środkowy palec, nawet nie zamierzał się odsunąć przed następnym strumieniem. Niestety, mimo całego naszego bohaterstwa, spychacz coraz bardziej rozwalał naszą barykadę. Stało się prawie jasne, że już nie za długo będziemy się w stanie bronić. Wówczas podbiegł do mnie Arek, który walczył od frontowej strony barykady. Driggs, Nam już w radiu podziękowali, spadamy. Wszyscy już poszli. Zostali już tylko ci, którzy mogą być zaaresztowani. Wszyscy ci, którzy mogą mieć kłopoty, odeszli już grupą. Dobra, to może ich dogonimy. To jest pokój, będzie tylko wyglądało, że uciekamy. Patrz, dużo osób wraca jak my pojedynczo. Myślę, że bezpiecznie byłoby utworzyć grupę. To chodź, dołączamy do tamtych. Co zrobiliśmy, przyspieszając kroku. Całe szczęście. Nagle jeszcze przed chwilą idący za nami Hiszpan krzyknął do nas. Uciekajcie, tajniacy, uciekajcie! Przy czym sam gonił ile sił. Już go prawie mieli, gdy wskoczył do kanału, widocznie w tym widząc ratunek. Nie wiem, jak to się skończyło, bo sam mało nóg nie zgubiłem. Wraz z profesorem pobiegliśmy w kierunku bloku. Modliłem się, by nie było domofonu. Był. Ale na szczęście drzwi były otwarte, czyli jeszcze lepiej. Zamknęliśmy się na klatce i postanowiliśmy przeczekać złe chwile. Co za ciulowa akcja, stwierdziłem. Wiesz, że koło nich przychodziliśmy? No. Ciekawe, co z tamtym. Hiszpanowi granicy nie zamkną. Nam by mogli. Drugi raz przez zieloną, tylko nie to. Uświadomiłem sobie tę nieciekawą ewentualność. Po jakimś czasie opuściliśmy klatkę i ostrożnie, bezpiecznie, bocznymi uliczkami udaliśmy się do domów, by po odpoczynku śledzić i oprotestować kolejne eksmisje, które miały nastąpić podczas tej fali. Jedno w tej całej obronie było zadziwiające. Tak jak całe miasto, nawet eksmisje były pokojowe. Gdy byłem w mieście X parę lat temu na demonstracji przeciwko ewikcjom Wagenburgów, na własne oczy widziałem, jak koktajle Mołotowa całymi kratami pakowane były na busa. Wśród aktywistów były popularne także proce. Tak na wszelki wypadek, by w razie ataków policji nie czuć się bezbronnie. Tu w Amsterdamie, mimo płonących barykad i kilkugodzinnego oporu, nikt nie myślał o tak niebezpiecznej broni. Amsterdam, niczym usposobienie Holendrów, był spokojnym miastem. Szybko się nauczyłem, że ktokolwiek agresywny, używający przemocy, widziany był przez większość jako idiota, a nie bohater. Dlatego nawet strategia obronna squattersów była dużo bardziej pokojowa niż w mieście X. Może to dzięki temu ruch squatterski utrzymuje się tu mocno od dziesięcioleci, podczas gdy w mieście X jest już prawie go nie ma. Co prawda, policja w mieście X też jest bardziej agresywna, co samo przez się nakręca spiralę przemocy. Na zakończenie, zagadka. Miasto X to... Myślę... I taki komentarz na zakończenie. Że... Wszędzie musi być jakiś balans. Okej, to by było na tyle w Polonii Aktywnej. Miło mi było dla was czytać. Z jednej godziny zrobiły się prawie dwie godziny. Mam nadzieję, że miło wam było także słuchać. To by było na tyle. Polonia Aktywna zawsze we wtorki od pół do siódmej, do w pół do ósmej, czasami dłużej, jak widzicie. A poza tym chciałbym powiedzieć, że że 16 marca jest Globalny Dzień Solidarności z aresztowanymi podczas protestów przeciwko konferencji klimatycznej COP15 w Kopenhadze. Tak więc na pewno w Holandii, w Amsterdamie albo w Hadze będzie akcja Solidarności, prawdopodobnie o 10 rano. Sprawdzajcie Indymedia. A także chciałbym wszystkich zachęcić do zrobienia akcji na swym własnym podwórku w Polsce czy gdziekolwiek indziej. Solidarność jest naszą bronią. Solidarność jest przestępstwem, którego nigdy nie przestaniemy popełniać. I to by było na... Żegnam was. Und den haben wir auf jedem Gig gespielt. Den werden wir auch so lange weiterspielen. Och, piękne wzniosłe ruiny. Niech mi powiedzą, do kogo należą te ruiny, abym je ukradł. Jedyny sposób zdobycia, kiedy jest się ubogim. Właścicielu obojętny, jakąż krzywdę ci czynię, kiedy przywłaszczam sobie wdzięki, których nie znasz lub które zaniedbujesz. Marca 20 demonstracja w Poznaniu w obronie rozbratu. Odzyskujemy miasto.